لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله رب العزت یو قانون دی چې کله زمکه تږی شي نو الله رب العزت په هغې باندې باران راووري، زمکه په هغې باندې آباده شي او تر و تازه شي. چه کم دستاوال سیزون دی داغی جوان اغام او بو سر تڑلیو، چه کم نباتاتو ونی او بوٹیو داغی جوان دم دو بو سر تڑلیو، بلکه عام از مکا چه کم از ارغونه نکی همه چه کل باران نوی و آغا مڑاوی مڑاوی وی فاغی که شباب نوی، چه کل اللہ رب العزت احسانو کی او باران وریگی آزمکا جواندهی شی زوانه شی او هر یو سیز آغا خوشحال خوشحال وی تازگی را شی. و جعلنا من الماء کل شیئن حی، دا هر یو سیز جوان اللہ رب العزت عبو باند گرزاوله ده، اوبو سرا غجو اندیشی دا غشانتی دی انسانیت زمکا دا انسان زمکا او دی انسانیت زمکا چی دا نو آغا سرده دی او آغا روح تی دی انسان دیبا نیم مڑاوی توب رازی او مڑیگی، چه کل دازمکا غیر عباد شی شڑ شی دی انسانیت زمکا شڑ شی او غیر عباد شی دی انسان اندامونا آغام مڑ شی غلط استعمالی گی، معاملات اغایم خراب شی، معاشره ام خراب شی، ده ده جوان هر یوسانگا اغا مراوی شی او پاغی که فساد را شی خرابوال را شی. نو اللہ رب العزت احسانو کی، اللہ رب العزت کرمو کی مہربانیو کی او پاغی باندی دووہی بارانو ورئی، نو دووہی پا باران سرا غزل تازه شی او دی انسانیت زمکا چی دا نو آغا را تازه شی آباد شی. مسلم شریف او روایت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لیو ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم واجمهم الا بقايا من اهل الكتاب ان الله نظر الى اهل الارض الله رب العزت زمکی والاو تا اکتل فما قطعهم عربهم و آجمهم نو پاغی کی کاربیانو او کاجمیانو دا اللہ رب العزت در ازا کولو زائپ کنو دا اللہ رب العزت در ازا زائپ کنو ایسی او طرف د ژوند آغی دا سنو چه پاغی اللہ رضا شوه وی د انسانیت د ژوند دو طرف وی یو طرف دا اللہ سر تعلقی او دویم طرف د انسانانو خپلو کی تعلقی پلو کے تعلقی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی دوینا مطابق یوتا اقترابات پہ لکھی گی او دویمتا ارتفاقات پہ لکھی گی یوتا اقتراب ہوئی او دویم تا ارتفاق ہوئی یو اللہ رب العزت طرف تتللی اللہ تا نزدیکت حاصل ہولی اقترابات وی او دویم ارتفاقاتی چی یو بل سر جوند پا سہولت تیر شی انا مطمئن منکا وانت مطمئن منی زمان استات سے تکلیف او ضرر نوی اوستان مات سے تکلیف او ضرر نوی دے اطمینان او دے سکون زندگی وی جوان دے خوشالی وی او جوان دے سہولت وی دا دو طرفونو دا دوار طرفونو دا انسانانو آغا خرابو بربادو پاغی کی دا اللہ دا رضا زائی نو فمقتهم عربهم عجمهم عربیان چیو او کاجمیانو دا جوان دوار طرفون ای آغا تباو بربادو دا اللہ رب العزت تر ازازائی پکی نو دا اللہ رب العزت تر ازازائی آپ کی نخ کاری دا ظاہر کی او سوال راجی چھ بیا دنیا اللہ روانا اول اولینا زګه چې دا سیال شي چې کلیت د کفر شي او د شرک شي نو بیا خو الله دنیا آباد نه پاتې کی دنیا بیا الله رب العزت آباد نه پاتې کی چې کلیت د کفر او د شرک شي نو جس کې څه کسان کو میسر نه هو روزی اس کیت کے ارخوش ہے گندم کو جلا دو مجھے دے کائنات کی دا اللہ دا رضا ازائی نو نو اللہ رب العزت دا دنیا روانو لہو لینا نو حدیث کی اور پسی یو جملہ ذکر کئی الا بقایا من اہل الكتاب اہل کتابو کی زن خلق دا سیو چه دا غی عقیده سمی وی عقیدی سمی وی خود بل دی اصلاح چلوالا نوارتو دبل دی اصلاح طریقه بانی نپویدل چه دابل بسنگ سماول غواڑی دبل دی سماولو پا طریقه بانی نپویدل آغیم د خارونو پا زی غارونو تتلیو بس صرف د خپل دین حفاظت کو او خپل ایمان هغه بچ ساتو خپل ایمان بچ ساتو خپل عقیده ته کمندنو بچ ساتلا خپل ایمان او خپل عقیده هغه محفوظ ساتلا د بل چا د اصلاح په طریقه نه پویدل نو داسې څه خلق موحدین پاغی کی وو چې دا غې د وجه نه دنیا آباد وا دنیا آباد وا نو دنیا کې د رضا زائد الله نو نو د انسانیت زمکا شاړ وا زمکا د انسانیت شاړ وا غیر آباد وا الله رب العزت تعباد اول اراده وکړه چې انسانانو د زړه زمکه آباد شي او د انسان نه د انسان اصلاح او دغه سمیدل دا وسنګ کېدل یو د انسانانو مهنتونه وی او یو رحمانی آواز وی رحمانی محنت وی یو د انسان سوچ وی د انسان خپل عقل وی چیر دا خلق سمول غواړي او دا معاشره سمول غواړي دا هر چا خپل سوچی او غالی گیا وی باغی سوچ باندی دا آسمانی وحی نا خلاف بغیر دا آسمانی تعلیم نا آغا چه کمدنو لگیاوی سوچ کئی چه چا سارا فکر وی دے اصلاح لکام انسانانو کی بغیر دا اللہ دا وحی نا ام دا سے فلسفیان پیدا کی گی چاغی آغی چه کمدنو یو فلسفہ پیش کی چه بدے باندے با انسانان سمی گی انسانانو یو والے با بدے رازی او دا انسانانو امن چینو سکون دا با بدے رازی زګدا د عام انسانیت ضرورت ته چې دای کې د امن وی چین سکون او آرام دی وی نو دا ټول انسانان چې کمندونو دا غواړي د انسان په فطرت کې دا خبره ای خدا خو چې کله د اسمان تعلیم نوي بارانه تعلیم نوي آسمانی تعلیم نوي او پا خپل خپل سوچ باندی خلق لگیاوی اللہ رب العزت سورة النساء کے فرمائی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا سورة النساء آیت نمبر تریاسی دریتی آئیم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو لاتبعتم الشیطان الا قلیلا کدا اللہ رب العزت فضل نوے پتا سبانی او مہربانی دا اللہ رب العزت نوے لاتبعتم الشیطان الا قلیلا خام خاتا صبح روان شیوئی پا شیطان پسی خلگنا فضل د الله قران کریم دی او پیغمبر دی الله رب العزت اصلاحی قوانین چې الله رب العزت کم قوانین را لېګل نو کوه یو پیغمبر نه وي ولت تباتم الشیطان الا قلیلا تاسو چې کم خپل فلسفی دي او خپل کم سوچونه دي پاغ سوچونو باندې تاسو انسانیت سمول نه شو هغه سوچونه باندې شیطان د وسوسو ښکار شي وو آی کی وا شیطانی وسوسې ډیر وي پای کی بعد الله رب العزت طرف نو او دا الله رب العزت کار کول الله رب العزت کار کول د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نواخلی تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری د زمانه تا زمانہ د فطرت په لکیږي زمانہ د فطرت او ته لکیږي هغه دور چه پاغی کی انبیاء کرام اللہ رب العزت را لگل او وحی را لگل اللہ سوخلا بند کرل نو ده انسان پس مکبانی سکڑا را لا و روڑا را لا انسانیت زمکا چه دانو آغا غیر عبادشو اللہ رب العزت کارا کول چه ده انسان عقل چه ده نو دا انسان لا نجات نشی ورکولے او انسانیت لا امن نشی ورکولے او سالم انسانیت چه دے نو دا یو کولے نشی چه سالم انسانیت طول انسانیت یو کی او دا سی نظام او دا سی قانون غیل اور کی چاگا دا طول انسانان او سارا برابر بھی اوم دا عرب و سرا اوم دا عجم و سرا اوم دا تور و سرا اوم دا سپین و سرا اوم گرم علاقه سرا اوم یخ علاقه سرا دا دا انسان عقل دا نشی کوله اللہ رب العزت دا انسانی عقل اجس کارا کو اللہ رب العزت لگ وقت انبیاء بن کرل د تاریخ عالمان ذکر کوي چې د انساني عقل بلوغ چې ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور کې او د دین الګ مخ کې دا دور د انسانیت د عقل د بلوغ دور و د عقل د بلوغ دور و پدې کې د انسان عقل بالغ شوی او دوی معلمان دا ذکر کوي چې د انسانیت د پاره کمی فلسفي وړاندې کول شي نو دا ټول د دغه دور پیداوار دی په دغه دور کې فلسفي چې کمندونو راووتلې نوی نوی فلسفی را اوتلی چیر طول انسانان بسنگ یو کو او دی که با امن چین و سکون و آرام سنگ رازی تا دید پارا فلسفی چه کندنا پیش کول شوی او اسانای چه خلق فلسفی رانده کئی مستقل مکمل فلسفه دی انسانیت اغا سکنی شوڑان دی کوله چه دی انسان هر قسم ضرورت اغا پکی پوروی که دی انسان دی بدن سرا تعلق لری که دی انسان دی روح سرا تعلق لری که دی انفرادی جوان سرا تعلق لری او کده اجتماعی جوان سره تعلق لري زکه عام طور چې فلسفي جوړيږي فلسفي جوړيږي شاول الله رحمه الله تعالی بال بدور البالغه کې ذکر کړی دی چې ملتونه جوړيږي ملت دستور او قانون چې خلق پاغي باندې چلیږي داغي بنیاد هغه چې کمندنو په دریو خبرو وی یای جوړی نجامین جوړی نجومیان نجومیان جوړی یای تبعین جوړی ماده پارس تبعیت والے جوړی او یای جوړی د عالم مثال والا چا غی بر عالم مثال اغی سره تعلقی نجومیان اغی په یو خپل سور باندې وکار کو چې بار از وسی زونه یو ځای شي نو د دې کته ساسر وی کته ساسر وی نو دې کوم د دې د انسان د روحاني زندګۍ سره تعلق نشتا د تکوینیاتو سره تعلق لري او دا هم غلطی دیم شی او ټیکې دلیم شی ضروری نه دا چې دا دی ټیک شی د دې اکثر بنیاد په تخمین باندې دی او په اندازو باندې دی دویم دی تبعین چاغی قانون جوړی نو هغه دی یو شی طبیعت تا ګوري و یاره د پښتنو طبیعت هغه لک سخت دی نو دی له قانون سخت جوړ کا د پنجابیانو طبیعت لک نرم دی نو دی له لک نرم قانون جوړ کا پښتنو کی غریز علاقه هغه یخه ده نو هغه ته د سهار او د ماسپښتنو دا منزونه دا پی گران نی او بوم یخی وی واو رو می نو دیر اگران نی او کت علاقی چی دی ناغی که موسم برابری ناغی لداغی مطابق کارو کا جامی وی ریوی علاقی یو طبیعتی دی بلی بل طبیعتی ناغی طبیعت تا گوری دا یو چیز دی غنم دی نو دی دا طبیعت تی چه دا غزائیت ورکی نو پا کار داره چه دا دی حلال شی غوخ غزائیت ورکی نو غوخ دی حلال شی هر قسم نو دا خنزیر غیم حلال اکڑا دارنگی دی انسان شهوت ضرورت تی شهوتی و ضرورت تی نو بس دا ضرورت چې څنګه دې پورا کین پورا کول شي په کار دې چې دې کې آزاد شي دا نه کاو د سنا فرق نشي کولای اني شي کولای نو هغه په طبیعت باندې حکم لگاو به چې کم سیس کې فائدہ وي د انسان هغه حلالي او چې کم سیس کې نقصان وي نو هغه حرامي دا طبیعت والو دی صرف ظاهر تا گوری دی انسان بدن تا گوری خود انسان روح دا دی تلاغی رسائیم نکیگی رسائیم نکیگی او بیا دی روح لسپا کار دی دیر سیزون دی شاگا بدن لفایده ورکی خو روح لنقصان ورکی او دیر سیزون دی شاگا بدن لنقصانی دی خواروح لڑی را فائده ورکی پا دی سکنه پویدل طبیعت والا پدی نه پویدل دارنگی طبیعت صرف دنیا برابر ای اغا آخرت تا نگوری آخرت طرف تا داغ توجه نشتا نو ده انسان یو روح طرف تا مکمل پاتی ہو او دویم طرف د آخرت اغا تا مکمل پاتی ہو مکمل تا نا پاتی ہو دا دو طرفونا د انسان پاتی ہو نو طبیعت والا طبعیین چی دی نو دا غی ملت او قانون انتہائی ناقص ہو دیر نقصانی ہو نو آغا و معجزان ہو انسانیت لے مکمل دستور نشوار کولے ملت مثالی چاگئی کی کلا وحی الہی نوی دا اللہ رب العزت دا طرف نا تعلیم نوی نا پا خپل الہام او پا خپل کشف معلومات نشی کولے او دا اغا معلومات ضروری ندا چی صحیح دیشی دا دی وجه نزمن دا علم کلام کتابو نوی چه والالهام لیس به حجت الهام دلیل شرعی نده چه سو پوری اغیس را وحی نوی ملگری شوی لکا محرف عیسائیت او محرف یهودیت اغیی دا علمی مثال خبری کولی خو اغیی غلط شویو زکا اغیی وحی پری خودلا تورات پا خپل طبیعت بدل را بدل کو انجیل پا خپل طبیعت بدل را بدل کو نو داد دا ملت دا دریو طریقو سره یو قانون جوڑی دا او یو دستور جوڑی دا پا دا دریو وارو طریقو کې نقصانو دا انسان ټول طرفونا او ټول ډډی او ټول ضروریات هغه پوره کول نه شو پوره کول نه شو د نبی علیہ السلام نه مخکې او د نبی علیہ الصلات والسلام دور دا د انسان د عقل د بلوغ دور و په هغه وخت کې نجامینو هغه فلسفه پیش کړې وې طبیعیانو طبیعیینو فلسفه پیش کړی وی او مثالیینو هغه فلسفه پیش کړی خو مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی او دار تاریخ عالمان ذکر کړي چې په اوس وخت کې خلک وی تعلیم زیاد شو او سبق او ایجوکیشن او دې ترقی وکړه خو پا اس وقت که ایس سوک نوی فلسفه نیشی پیش کهوله دیو صرف دا غزرو و پیش کهی پاگی بشخوند وی لکه پا اس وقت که روس یالوی فلسفه پیش کرده و یو اغل طول جوان نوا تاگی نقصان داو اگر چی دنیا دیر قبولیت اغیل ورکو کارل مارکس یو یهودیو او دا اغیی غد چه کمدن و فلسفیو اغی فلسفه پیش کرا مارکسیت و توائی کارل مارکس فلسفه پیش کرا ده اشتراکیت او دا اوائل چه شخصی ملکیت ختم شی او اجتماعی ملکیت راشی نو علم انسان کامیابی گی ده انسان فساد پا شخصی ملکیت تے چه بس یو وی دا زمک زما دا بلوی دا پیسی زما دی بلوی دا کارخانه زما دا دی زما زما کار خراب کرده دا زما زما تکل ری کول غواری دا دی پزای زمان که خودل غواری چې دا کارخانه زمونږ ده، دا ازمکه زمونږ ده، او ټول به په دې کې شریکي. د اجتماعیت، د اجتماعي ملکیت فلسفه هغه پیش کړه، هغه پیش کړه او دنیا ډیره قبول کړه. یو پاغي کې د الله د پیژندګلو او د آخرت هیڅ تصور نو، هیڅ تصور نو. او دویم هغه صرف چې کم ده نو د انسانانو د دنیا معاش سره تعلق لرو، معیشت سره، اکنامک سره تعلق لرو، آپ له انسان معاشرتی ژوند، واده و کویدن، دارنگی نکاح، طلاق، داغی پکی ایس فلسفه نشتا، ایس پکی طرف پکی نشتا. پا انسان مرگ رازی، غم رازی، یو بل سره تعلق رازی، ده دی بسی داڑو آغا سرونه. نورم داغی دیر نقصاناتو مولانا سندی رحم الله تعالی پا خپل جلاوتنه دور کی پروس کی لگ وقت تیر کرده ده. ناغه فرمایلی دی چه ما پا روس که وقت تیر که نو ما تا دو روس تا نظریه غلطه معلومی شوی. وی کچر تا دو روس تا نوی تلی نو که دیشی چه ما هم دو نور و خلکو پشان خبره کرده وی چه واقعی را او کارل مارکس خا نظریه پیش کرده دا. خو ما تا ناغه غلطه معلومی شوی او نقصانو را نا تا معلوم شو. بہرحال اوسنی دور کی کارل مارکس نظریہ پیش کرے وا، خدا دا کارل مارکس پلا نہ دا، دا مزدک فلسفہ وا او مزدک دا نبی علیہ السلام پا دور کی و لگ خونتا کی مخ کی، دا زمانہ دا فطرت کی مزدک پیدا شوی دے، دا مزدک فلسفہ دا مزدکیت. او چکل دا ڈنبائی جوڑا شوا د اشتراکیت فلسفه لومبای جوړه شوه، نو هغه کسرا نافذ کړه. او چې نافذ کړه نو په یو ورځ اتیا زره مړی شوي. په هغې کې اتیا زره خلک مردار شوي او مړه شوي وو. چې هغې بادشاه ته ووایي چې ته وایي زمونږ مال شریک دی او زمونږ ښځې شریکې دي، نو ټول رالل عوام د بادشاه د دربار مخې ته اړتال وکړو. وی ولستا خزانه به شریکه نه یوای زمونږه کارخانه شریکی دي او زمونږ پټی شریک دي، او ولستا په دربار کې چې سلور څو جنہ کوي دي دا به شریکی نه یوای زمونږ خزه شریکی دي. جوړ غوبل شو هغه ته لری شي وي مونږ نه لرکیږو. یا به دا فلسفه واپس اخلي چې دا نه دا زمونږ نه ملک فلسفه نه ده او ګینې نه دار څه به شریکای منگ لیو شانت قانون و زان لبل شانت قانون دا منگ نمانو. آغا بے فوج کشی اکڑا، فوج تیو کمو کو، دا فوج او دا عوام و جنگو شو، پا یو رز اتیا زارا کسان بڑی شیو. دا دا مزدک دا فلسفی نتیجہ وا. نو مزدکیت دا دا نبی علیہ السلام و سلام دا دور نا لگمک کیو، او آغا وقت کی پیش کرو. بیا بودا فلسفه پیش کرا رستو وقتی، نو بودا ہوئی چه دی دنیا نه ڈاڑی تا کیدل غواڑی، دا دی دا وجه طول فساد دی، دا دی دا وجه دی نه ڈاڑی تا کیدل غواڑی. نو دا دا بودا خپل فلسفه نو، دا دا بودا خپل فلسفه نو، دا چه کمدنو دا معنی فلسفه وا. او معنی او مزدک هما سرو چه مزدک اشتراکیت پیش که نو معنی رهبانیت پیش که. اوی دی تا دنیا تا ای سجد نیشته. او چه کم ملکونو که بودستی او دا بودا پا مذب پانی دی اگر طول نزیاد پا دنیا مهین دی، لکه جاپان بودستی، جاپان د بودا په فلسفه دی او په دنیا کې نن جاپان د ټولو نه مخکې دی. دنیاوی سیزونو ایجاداتو کې دار سنه چې کمونو عامخ کې دي. بهرحال دا نظری خلقو پیش کولی د اصلاح د پارا قران کریم سوره بینه کې وویل لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تاتی یوم البینه. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب ندی کافران او مشرکان کاغذ آل کتاب ندی کاغذ مشرکان یا میان کاغذ تعلیمی آفت دی او که غیر تعلیمی آفت دی نو آغای دا دی بدای نا او دا دی فتنی او دا فساد نا جدا کی دن کی ندی تر دوب تر دی پوری چی او اسمانی دایت بندو بس نوی شوی حتی تا تی او مل بینا آغای دا اخپل غلطای نا نجدا کی گی دا اخپل کفر و شرک نا نجدا کی گی تر سو پوری چی اسمانی فلسفه نوی راغلی پا زمینی حقائقو پا سفلی تعلیماتو پا دی بانی دی دا کفر و دا شرک نا او دارنگی دا فتنی و دا فساد نا جدا کی دون کی ندی ترسو پوری اللہ رب العزت وی چه ما بندو بس نو کڑے بینا منور آلی گلے نو دیخ پلے غلطائی که شکیان که دلوم نا. او قرآن کریم تمثیلن یو خبر ذکر کڑا سورة الرعد کی اللہ فرمائل لو انا قرآنا سیرت بالجبال او قطعت بالارضو او کل ما بیل موتا که یو تعلیم دا سیوی یو تعلیمی او اغی که دا سری چه دو گرونو گند کافر اغی سر حرکتو کی او اغی انقلاب پکراشی او مل کافر چه دا اغی زلون ملوی اغی پی گویا شی اغی پی گویا شی او چه یو تحریک او یو تعلیم اغا چه کمدنو یو سفر پا کلونو که پا سوونو کلونو که توی کئی او یو تعلیم داسی چه زر توی کی اغا سفر زر تر زر سر تا رسی نو لکان هازا هو القرآن اغا تعلیم با قرآنی اغا اسمانی تعلیمی سویرت به الجبال چه دو غرونو غندی حکومتونو اوڑاقی ویج راقی خود تیاد به الارض یو لوی فاصله یو تحریک شروع شی ناغذان تا تارگیت مخی تکیری چه زمان ارکان فعالی او طول محنت کئی مالی و بدنی محنت کئی نا دوم را وقت که و منگا دی تارگیت ترسو دومره وخت کې ومنګ دې ټارګټ ترسو یا سل کالا یا 200 کالا دې کې ومنګ رسو. الله وی او قطعت بیل ارض چې لازمه کې په زر تر زره فتح کړی شي او دا وګده فاصله د سونو فاصله دا زر تر زره چې کمندنو هغه اتوی کړی شي او سب مقصد په حاصل شي او کل ما به الموتا آغا خلق چه اغا مړی دی او اغا پی گویا شی او اغای چه کندن و راجبندی شی نو بل تعلیم داسی نشته سیوا دا اسمانی تعلیم نا بل تحریک داسی نشتا بل تعلیم داسی نشتا ره لکان آزا هو القرآن. او یو انگریز لکلی دی چه اعلان نصب العینی اعلا نصب العینی او ورسرا انتہائی کم وسائلی دنیاوی وسائل انتہائی کمی او پلگ وقت کے بہترین نتائجی ناغب تحریک دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدا بل مثال سکنشی ذکر کولے چھ نصب العین اعلاوی اعلی نصب العین سالم انسانیت یو ځای کول ټول چې خپلو کې یو ځای شي او دا ټول الله سره هم شي او تړلې شي د دې ټول زړونه الله سره هم تړلې شي او د دې ټول زړونه یو بل سره هم یو ځای کړي شي اعلی نسبولین اعلی نسبولین انتهای کم وسایل ملګریم کم وسلام کم مال او دولتم انتهای کم وسایل او بهترین نتایج پلګ وخت کې پلګ وخت کې په 22 سال دور کې 22 سال دور کې سالم جزیرۃ العرب هغه چې کمنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قانون د لاندې شوو او په زور نه خپي خوشاله وو او د جزیرۃ العرب نه بار هغه ته چې کمنه فوج کشي شوی وو او جماعتونه تشکیل شوی وو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف وړو تشریف وړو دا هر څه برابر وو دا تاریخ دا یو آسمانی تاریخ وو انساني عقل اغا الله او خود چې عاجز دی اسنه شي کوله هغه انسان له داسې نظام نشي ورکوله دا فکر او دا درد قران کریم وویل ووجدک ضالن فادا ووجدک ضالن فادا اومندی تعالی الله حریان او پریشان په اسلام مخلوق کی غال یو دیتو ہوئی چاگا لار غلط کی صحیح لار پریگ دیو پا غلط لار روان شی دویم دیتو ہوئی چه چوک کی اولاری ہوئی پا کم لارا لار شما سوچ کئی فکر کئی چه پا کم لارا لار شما نبی علیہ السلام تا زوال پا دی ہوئی چاگا سوچ کو فکر کو چه زبا کم لار لار شم کم تاریخ پل کم او کم یو فلسفر عوالم چه دا سالم انسانیت یو شی او اللہ سرم تعلق را شی پدی که اللہ وی تا حیران وی او دوم را حیران و تحیر دیو چه اللہ رب العزت سورت نور کی وی یکادو زیتو آیضیعو ولو لم تمسسو نار یکادو زیتو آیضیعو ولو لم تمسسو نار نزدیو تیل لاغی چی پڑک بلشی یعنی نبی علیہ السلام و سلام قریب ہوا چی زان لے یو خپل پروگرام جوڑ کڑوے اگر کاغت وحی اونکڑی شی هم دومره داغه دردو دومره فکرو او دومره احساسو چې قریبا وا قریبا وا چې هغه ځان له یو پروګرام جوړ کی یو پروګرام ځان له جوړ کی یو زی او ولا لم تمس سنار خلا احسانو کو نور نالا یو داغه دردو احساسو او بل والا اللہ تعلیم ورکو بس دنیا چه کم دنو آغا بل شوا او رناو شوا او آغا مقت پر ازا بدل شو دس جماعت پیدا شو ده نبی علیہ السلام پا تعلیم باندی چه کم نعمت جنتیانو تا طولو که اخیره که ملاوی گی نو آغا غیتا پا دنیا که ملاو شو رضی اللہ عنہم و رضو چه کم با جنتیانو تا پاخیره که اعلان کیگی چه زی صدر نرزا شما نو آغا نعمت صحابه کرامو تا دنیا که ملاو شو اویل رضی اللہ عنهم و رضوان اللہ استاسو نرزا و استاسو دا اللہ نرزا دا چه کم دنو دا آغا تعلیم اثرو اللہ رب العزت تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ورکو معلم ایم ورکو او تعلیم ایم ورکو او دنیا یې کم دنو پاغه نقشه بدل کړه د مقت ناراضه تا د مقت نارضا تا هغه چې کمندنو بدل شو. امام مالک رحم الله تعالی او فرمایل لن یصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها لن یصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها د دې امه ترستنی هغه پاغه سمېږي چې په کومه باندې ولني سم شوی وو. لن یصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها بالکل نشي سمېدلې رستنای ساده دې امه الا بما صلح به اولها مگر الب پاغه سمېږي چې په کوم باندې اولني سم شوی وو. ابتدا چې کله شیوانو په قرآنی تعلیم پاغی باندې انخلاب راغی او بدلون راغی. اوسم کسو کوئی چې انسانیت سمول غواړو انسانیت سمول غواړو نو بغیر د هغه تعلیم نه او بغیر د هغه تحریک نه چه نبی علیه صلات و سلام چلاولو او ده داغینا بغیر سمول غواڑی نو ددو فساد با ده اسلام زیادی ددو فساد با ده اسلام زیادی او دنیا اولی دل ده نبی علیه صلات و سلام نمخ کی لگا زمانه ده فترت و زمانه د فطرت وا الله رب العزت د انساني عقل اجز هغه چې کم ده نو ښکارا کو. بیا ډیر وخت تقریبا د 1924 پورې اسلام حاکمو اسلام چې کم ده نو حاکمو زر یو نیم زر کالا منگا پا دنیا بانی حکومت کرده ده او اسلام چه کمدنو حاکم پاتی شوه ده او ده اسلام حکومتو پا دنیا بانی او دنیا لیدلی دی کاغد هندوستانی سوا چه دیر وقت پوری پاغی که اسلامی نظامو اسلامی نظامو نو هندوانو اغیم دو مسلمانانو شکریہ ادا کولا سیکانو دو مسلمانانو شکریہ ادا کولا او دے اسلام شکریہ ادا کولا چه منگا دا ظلم نا او دا راجاگانو دا ظلمونو نا اسلام خلاص کریو او مسلمانانو تا او محمد ابن قاسم رحمه الله تعالی تا هغه ته چې کمندنو خپل بګوان وي ودا چې کمندنو الله رب العزت مونږ لرا لېګل دي او مونږه د ظلمونو نه اخلاص کړو ظلمونو نه اخلاص کړو سالمی دنیا د مسلمان او د اسلام شکریا ادا کولا. حاسدین او حسد کو او سو د مسلمانانو کمزوری وي د مسلمانانو کمزوری وي چې خواهشاتو طرف ته یو لوی داستان دی. خواهشاتو طرف ته شهواتو طرف ته شرابونو کبابونو جنکو اغه طرف ته توجه زیات شوا اغه طرف ته توجه زیات شوا او اسلام طرف ته توجه کم شوا. اسلام طرف ته توجه ختم شوا نو الله رب العزت مسلمانانو را بیدارول چه دی سره لګ د اسلام احساس پیدا شي اوزن و حاسدین و حسد کو ناغد اسلام دا حاکمیت دا نعمت نا دنیا محروم شو سلگ وقت دا 1920 نارستو دنیا دا اسلام دا بادشاہت نا محروم دا پورا پو دنیا باندی زی بزی ملکونو کی گزارہ کی گی او دا اسلام چه کمدنو حکومت زن قوانین اغشتا خوچه کم دا اسلام دا حاکمیت حق دے نو پورا یو ملک ام نشتا او حق دا اسلام دا حاکمیت دارے چه دے پر طول دنیا حاکمی نو خلافت اغم نشتا نو دنیا چه کم دنو دا غینا محروم دا داغین دنیا محروم آوا او دے لگ وقت کی کچر تا سر وے اکڑی شی نو آغا ملکونا چکم زانتا چکم دنو دا دنیا حاکمان ہوئی دا دنیا حاکمان ہوئی او اغای سوپر پاور زانتا ہوئی او چو امونگ دا دنیا او زمونگ فلسفہ اگر دنیا حکومت کئی چاگئی نن سباوتا ڈیموکراسی ہوئی دا اکثریت حکومت وطا ہوئی نو پدی سل کالکی کچر تا سر وے اکڑے شی چه سمر معشومان سمر زنانا سمر زوانان آغا چه کندنو مرشو ام دا مسلمانانو نا ام دا غیر مسلمو نا ام دا غیر مسلمو نا صرف یو طرف داو دا دی چه کندنو آغا شمیرو کرلشی او یا چه کلا هندوستان او پاکستان جدا شو ده دی جدای نرستو سمر ده مسلمانانو لاشونه پا هندوستان کی اوچت کلی شو او سمر پا پاکستان کی اوچت کلی شو نو پتا بولگی چه دی فلسفی او دی قانون دنیا لسور کل پر اصل کالا کی صرف زیات نه پدې سل کال کې دا دې کندنو تخمینو لګول شي نو پته و لګي دا الله رب العزت کار کوي دنیا ته چې نور فلسفي امن نشي ور کوله نور فلسفي چې کندنو حیا نشي ور کوله هغه دنیا له چې کندنو فساد ور کوله شي امن نشي ور کوله امن نشی ورکوله بیزتای ورکوله شی کده عزت جانب تلاڑ لی نبیا با کیده شی چه دا عقل سلیم والا داغه وگونه با آغا برداشم نکلی شی چه عزتون سمرا چه کمدنو لطاڑ کلی شو کده وقول جانب تلاڑی و شراب و طرف تلاڑی دا آئیسو دا نشی طرف تلاڑی چه انسانیت پا دی سمرا تباشو نو پتا بولگی چه دنیا لی دی سور کل دنیا لی سور کل دار دی غلط فلسفہ چه آغا چه کمدنو دا چه اسلام با حکومت نکی او ڈیموکراسی با حکومت کی اکثریت پا چه کمدنو نظام جوڑی او اسلامی نظام تا حاجت نشتا منگا چه کمدنو منگ ده انسان پو حقوقو پا خپل پویگو کلا ده یومن رائٹس پل سفر آوالی کلا بلا راوالی آغی چه کمدنو دنیا لا بے حیائے ورکڑی دنیا لا بدامنے ورکڑی ظلمونا کرپشن ورکو ده مالونو ده دولتونو دا غی چې کمنو ظلمونه ورکړل دنیا لا اغي دنیا لا هیڅ شی ورنکو. لکه څنګه چې هغه وخت کې یو لږ وخت پس الله مهرباني وکړه او الله قانون راولېګو اوسم الله رب العزت کار کولا چې اس یو نظام هغه دنیا لا امن نشي ورکولې بغیر ته کمنو د اسلامی نظام نه. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلیو ثم تكون خلافتن على منهاج النبوه. یو لږ وخت پوی ملک جبری بوی ملک جبری بوی داسې بادشاہت په چار سو په خلکو باندې په زور کوي ملک جبری بوی. داغی نبی علیہ السلام علاماتم خودلیو او بیا داغی دا ختم دلو علاماتم خودلیو چه کلدی دی حد طور سی ماغ با ختم شی او بیا با اللہ خلافت راولی انشاءاللہ الرحمن آغا وقت قریب دی چه اللہ رب العزت مسلمانانو کی چه سمرہ چه کم دنو چه سمرہ باطل پا زور کی گی نو دومره مسلمانانو سره د اسلام احساس زیاتیږي. سمره چې باطل هغه زور کوي د اسلام د ختمولو نو دومره چې کمندنو د مسلمانانو دانشور او عالمان هغه د اسلام د خورولو سوچ کوي چې د اسلام به خوريږي څنګه او اسلام به چې کمندنو حاکم کیږي څنګه داغې د پاروم اغه مهنتونه کوي او خوارای کوي او قانون د الله رب العزت ته چې ان الله لا یضيع اجر المصلحین. الله د مصلحین او مهنت نه بربادای او قانون د الله رب العزت ته ان الله لا یصلح عمل المفسدين. د فسادګرو مهنت او عمل الله سرته نه رسي الله رب العزت سرته نه رسي فسادګرو مهنت الله سرته نه رسي نو مفسدين چې څومره فساد کوي او قانون د قران کریم دی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون ثم الى جهنم يحشرون. يقينا كافران مالون لګي دیر مالونه لگئی تا دیده پاره لگئی لیا سدو عن سبیل اللہ دا چه دی خلق دا اللہ دا دین نسکی بند کی دا اللہ دا قانون نه بند کی لیا سدو عن سبیل اللہ. فاللہ رب العزت فرمائی ثم تکونو علیم حسرتا دا مال با پدی بانی افسوسی بیاو پدی بانی وی شیر منگ اولی دین جیوز دا تاریکونا چلولنو منگ ورہ گورا پخپلا دا لاری کسی پخیکڑی دا اسپتالونا ولی منگ پخپلا جون کل گورا دا اولی منگ کولنو سم تکونو علیہم حسر دا بی بیا و بالی افسوسو نا بکی ورسرتش افسوسنا سم با یغلبون دا دی میشن دا دی پروگرام ابا کمزوری کی گی ابا کمزوری کی گی او تش کمزوری که دل په دنیا کې نه ثم الى جهنم یحشر بیا به چې کمنونو دوزخ ځای. نو الله رب العزت د قران کریم په ذریعہ باندې په خوا چې کمنونو زړونه یو کړل او دا غي قانون یو کو نبی علیہ الصلات والسلام تعالی فرمایل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلنا نورا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. كتاب او ايمان دو سيزونه ذکر کړی دي. ایمان داس یو فلسفه داس یو مرکزیت چې پاغي باندې زړونه یو کړی شي زړونه به یو کړی شي دا ایمان دی. بیا چې د چا زړونه دی یو کړل اوس دای له داس یو نظام یو نظام او یو قانون او یو دستور هغه چې کمنو دای له جوړاول چې بدی پاغي باندې چلیږي پاغي باندې چلیږي او دای چې کمنو جوان به متفق او متحد وي او پاغي کې اطمینان امن چین او سکون وي. نبی علیہ الصلات والسلام تعالی وی دا دواړه سيزونه تا سره نو چې تا زړونه یو کړې چې دا زړونه وسنګ یو کیږي زړونه وسنګ یو کیږي دا غي د پاره فلسفه د ایمان الله درکړه. بیا ودا ایماندار په کوم قانون چلیږي چې ردی چې کمنو په یو قانونو چلیږي په یو قانون باندې او چلیږي او پاغي باندې روان وي پاغي روان وي دا دواړه تاسو رانو ولیکن جعلناه نورا د ایمان نورانیت چې دا زړونه یو شي دا زړونه یو شي او بیا چې کمندنو ورسره د دې د پاره د یو چلیدلو قانون او دستور هغه هم الله درکو د دواړو د پاره رڼا قران ولیکن جعلناه نورا الله قران کریم رڼا وګرځاولا. اوس ته کندنو خلق یو کول غواړي او دا غي رانځ دی کول غواړي یو بلتا چې کوم فلسفه د قران ده او کوم فکر د قران دی هغه برا واخلي چې کوم عالمان نباز د عصرو نبازین د عصرو یو وی چې هغه د انسان په نبز کویږي د بدن په نبز اسونی وی ان ویار استامه زاج داسې ده داسې ده داسې ده ټول بیماری وي هغه د انسان بیماری وي انسان بیماری وي او په نبز په ټوپ باندې هغه پویږي چه دا سنگا ده او سنگا نده. دویم داری چه دا سه حکیمان او ڈاکترانی چه اغا ده انسانیت پا نبز پویگی. او د دور پا نبز بانی پویگی. چه دی دور که سکول پا کار دی او سنگ کول پا کار دی. اغا چه کم دنو ده جذبات و نم نمتاثر کیگی. او پا اغا که سستیم نرازی. کاغذ سره مال نی وسایل نی داغه اړو پروا نه وی ناغه کې چې کمنو کم همتی راځي او نه پاغه کې جذبات راځي اگر دور په نبز پویږي د دور په نبز پویږي چې کلا 1857 کې پسپایو شو او بظاهر انګریز غالب شو دا 1857 جنگی ازادی او شوا مشهور جنگی ازادی او او پایی که دا شاملی میدان مشهور مارکا وا چه پا آغا مارکا کی مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمه الله هم پاول صف کرده او پایی که مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله تعالی پاول صف کرده پایی که مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله پاول صف کرده دا خلق پایی که میدان جنگ کی ولاړ دی میدان جنگ کی او حافظ محمد زامن رحمه الله تعالی هغه چې کمندنو پاغي کې شهید شو مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله تعالی حافظ محمد زامن ته خپل چت چا پیر وای چې دا زما په پیرای کې تر دی وای زکا چه مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمه الله صحبت تا دز بوتلیم او دم آل دعوت را کرو چه تا آغا سر بیعتو که آغا سر بیعتو که نو اگر چه دوار ده یو پیر موریدانو پوی دام زما یو قسم پیر کیگی چه مال دعوت را کرده نو خپل چه چه پیر بیوتوید ملگیریو مو دوارا چه کلا سهر مارکاو مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله تعالی خپل ذکر کړی دی چې سار مارکوا وی حافظ سیب کولی جامع واچولی او پزانی اترو لگول وی ما ارتوی چه حافظ سیبولی وی ما تاوی چه اسی داس را تخکاری چه ما تر دی میدان جنگ نه هوری آوازو نکی نو را تخکاری چه زی چه کمدن نون هورو خواتزم نو زان و تا سنگار کو ما جامع و تا بدلو ما تر و تا لگو ما وی ما تاوی چه او خبر در تا کوم چه کچر تا زو اولا گیدما او زو شهید کیگما نو ما تا با قرآن وای تلاوت پرا تا کئی وی منگا یو مارکی زیل الالو وی ناساپای کی جنگ شروع ده خود دا سی طرف نا گولای رالا چه دادو گمانم نو او حافظ سی پیو لگیدو وی ما ڈایریک حافظ سی بوچت که پغیق کی ویس پروا می نه کوله ملګر راتوی چې سکه موزه د مورچې نه وی ما چې کار سکیږي او زه خپل کار کوم په ما حافظ سی بوچت ک نږدې وړو کې غونتی جمعاتو وی هغه تلاړلم او حافظ سر می بجولای کې کی خود په تلاوت می شروع کو په تلاوت تلاوت کی د حافظ سی روح پرواز کو دا خلق کو د لوی لوی خلق چې دا په هغه جنگ کې شریکو پا جنگ کی شریکو ناغی داغی نرستو مولانا محمد قاسم نانو توی رحمه اللہ و تعالی آغی چی کندنو سو چکو علماء کرامو آغی سو چکو چی دک سیالات دا سیالات دا چی کندنو رالل پوندلس پاندی پوندلس پاندی چی کندنو دا سیالات رالل نو التا نن آزانو ننشتا آزان التا نشتا قرطبه کی اقبال آغا چه کندنو یو نظمم ویل ده چه ده دیز از مکا چه ده ناغا سجدی پس تڑکی گی او ده دیز از فضا چه ده ناغا ده آزان پس تڑکی گی نو پونلس کی پا قبرس کی ترکو ناپل ملکو ندی پاگی کنن آزان نشتا پاگی کنن مسلمان پا آزاده سجده نشی لگا ولی پاگی وی چه دا سی آلات پاگ آلاکو رالل نوال تا دا سی اوشو اوز پا هندوستان رالل او برطانیه دا قبضه کو برطانیه قبضه کو که دا چه دا سی آلات پاتی شی نو خدای مکا خودل تاو بیاوم نا آزانی او نو بمونزی نو بازانی او نو بمونزی نو دی شکست تلافی بسنگا کو چه 1857 کی من کم شکست تو خوڑ نو دی تلافی بسنگا کو چه من نا کزمک لار را هندوستان کی اسلامی حکومت لار شی خوچه ده مسلمانانو ده ذهنونو نه اسلامونو زی او نظریه ده اسلامی او فکر ده اسلامی چه ده چه کمدنو زمونگ نوونو زی ناغل دارلوم دیوبند بنیاد که خودو دارلوم دیوبند بنیاد که خود چه بده که بمونگا ده خلافت ده پار سپایان تیارو داغی ده پار بمونگا نوجوانان تیارو چه آغای چه کمدنو ده اسلام خدمتو کی او ده آغای فکر ده اسلامی سوچ ده اسلامی بل طرف تا سر سیدم آغام پالیگر که ده تاریخ شروع کو خو آغا چه کمدنو دو قسم تاریخو یو نن کوآپریشن ارگنائزیشن چه پاگی که با ده یورپ اس گردون نوی او دا امریکی او دا برطانی اس قسم تعاون بنوی او صرف دا اللہ دا پاروی دا اسلام بی بس او دویم چه کندنو کوآپریشن تاریکو چه پاگی کی دا انگریز تعاونی او دا یورپ تعاونی اغا سر سید شورو کو دا لیگل نا اغا شورو کو چه خیر دا منگ با دا اغای تعاون کو او دا غی سره بچه کمدنو سه خبری با دا غی او سه با دا دی ازان لو اگده خبره دا خو نانو توی رحم الله تعالی دا میشن او دا پروگرام هغه شروع کو دا آغا ولنی شاگرد شیخ الهند رحمه الله تعالی او شیخ الهند رحمه الله تعالی او مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی آغا چی کمدنو دو استاز پا قدم روانو او چی کم فکر دو استازو آغا فکر او سوچ آغا دا آغاو آغا سوچ او فکر دا آغاو دا آغا پا دور کی دا خلافت عثمانیہ دا سقوط مسئلہ شروع شوا چه دی طرف تا خلافت موجود دے او دا آغی مسئلہ کی گی او دا آغی خلاف تحریکون شروع آغی پا ہندوستان کی تحریک احیاء خلافت او تحفظ خلافت شروع کو چه منگا را ترکو خلافت محفوظ کول غواړو او خپلا دا آغا وقت چه کم سلطانو آغا سره سلطان عبدالرحمن آغا سره بیعتو کو چه زستاسو دا طرف نا نمائندین پا هندوستان کی دا خلافت او دا خلافت پنجی اگدولی دی طرف تا دلتا خدا انگریز حکومتو دا برطانی حکومتو اغی پدی کی گرفتار شو شیخ الهند رحمه الله تعالی مولانا عزیر گل رحمه الله تعالی انور کسان پای کی گرفتار شو او تور او بو کی بلیک واٹر مالٹا ته چکندنو اغی قید لا بوتلل قیدیان شو شیخ الهند رحمه الله تعالی اغی ذکر کړی دی او دا اغی په سوانیو کی ذکر شوی دی چه پا جیل کی آغا دو قرآن کریم ترجمه شروع کرا دو قرآن کریم ترجمه لکلا ویزه نور سنشم کوله خود شاہ عبدالقادر رحمه اللہ و تعالی ترجمه چی دا نو دا بزلگا سلیسا کم آسانا بیکم زکردین اخول ترجمه بل سکنشی لکلے شاہ علی اللہ رحمه اللہ زوی موضیع القرآن لکلے ہو نو ایزا با دا لگا آسانا کم او دا دی حاشیه چه کم دا نا با لگ وضاحت داغیو کم او تفصیلی بیکم او آسانی اردو تا بیراوارم داغی دا دور اردو لگا سختا وا او زمون اردو لگا پستا دا وی دی تا بیراوارم آغا داغی محنتو که ترجمه مکمل کلا او حاشیه تر صورت النساء پوریولی کلا او رہائی ایرالا داغی مقدمہ کی آغزی کرکڑی دی شیخ الهند رحمہ اللہ تعالی ورد تفسیر عثمانی اخیرہ کیا مقدمہ دا ناغی کی آغزی کرکڑی دی وید قیامت پر از شا اللہ رب العزت ما تاوی شا محمود صدی راوڑی دی محمود صدی راوڑی دی وی زبا اللہ توام وی روز قیامت هر کس دارت با خویش عمل نامام روز قیامت هر کس دارت با خویش عمل نامام من نیز حاضر می شوم تفسیری قرآن در بغل وی دا قیامت پر از بار چا سر عملو نئی آغی بزان سر سنیولی وی زبا اللہ تدا پیش کوم چی اللہ تا مخلوق ستا پا کتاب نو پویدو او ما ورد ترجمه کردی وا او لگ می وز آسان کردو چه ستا پا کلام پویشی نو زمان دا عمل لی نور می سا عمل نیشتی او مولانا و زرگل سیب رای مولا دا شیرگلو اغا چه کمدنو زکر کردی اغا تایوی وصیت کی چه زو بودای ما او تو زوانی نو دست پانی دا قرآن مجید چی دی دا ما چه پا محنت لیکلی دی نو دا زان لسینی پوره اتارا که کشتای دواردول چی زکا دریابی سفرو او گت سفرو نو که کشتای که مساله را شی او زدو بیگم نو زدی دوب شم خوچه دا پانی دوبی نشی نو تا زوانی که دی شی تا زان بچ که وڑی کشتای تلار شی او زبودایم زمایی سپتا نلگی نو چې دا پانې خراب نشي او دا به زمانه پس چاپ کی چې کله راغې دیوبند کې تقریبا عمر یې داتیا او کالو و نو مدرسه کې ناستو لوی لوی علماء کرام تی چاپیره دی طلبات تی چاپیره دی شیخ الهند رحمه الله تعالی و فرمایل ویزو زمایو تجربه و شوا خلق حیرانو چه دا اتیاو کالو بابا پا جیل کسی تجربه و کلا اوزو پا یو خبر او رسیدم آغا دا چه دا مسلمانانو دا زوال سبب سده د مسلمانانو د زوال سبب څه دی؟ نو زه به دو خبر ورسیدم. یو خبره دا ده چې د مسلمانانو د زوال سبب قرآن کریم پرې خودل دي، چې د قرآن کریم تعلیم نشته، د قرآن تعلیم نشته. دویم چې کم دنو زبا دی بانی او رسیدم چه دا مسلمانانو دا زوال سبب اغا داده چه خپلو که یو بل سرمشتو گره باندی پا وڑو وڑو مسلو دا کفر و دا شرک فتوی دا اهل سنت نواتلو دا بیدتو یو سو بل سو دی خبرو دا یو بل نلر اکڑل نو خپلو که اختلاف بیر شو او دا دا قرآن کریم دا پریخودو اثارو زماوز دا میشن دی چه زبا کور پا کور کلی پا کلی دا قرآن مدرسه جوړوم مکتبونا ناظره دا قرآن حفظ دا قرآن ترجمه دا قرآن دا پز خوروم دا شیخ الهند رحمه الله تعالی و فرمایل چه زما با دا میشنی دا پروگرامی داغه سره ملګری مولانا ابوالکلام آزادو او داغه شاگردو مولانا عبید الله سندی رحمه الله تعالی هغه چې کمندنو کله یوې علاقه ته لیږو کله بلې ته لیږو او ډیر سفر یې اوږده هغه کړی وي تقریبا 24 سال هغه د هندوستان نه جلا وطنو انگریز جلاوطن کړه مو چې دی باندې راځي هغه د هغه شاګردو مولانا ابوالکلام آزاد رحم الله بهم د قران درسونه کول او مولانا عبید الله سندی رحم الله د شیخ الهند شاګردو هغه بهم د قران کریم درس کاو عالمان ذکر کوي چې مولانا ابوالکلام آزاد رحم الله با پشپگ میاشتی که صرف فاتحه ویلا صرف فاتحه ویلا او مولانا عبید الله سندی رحمه الله پشپگ میاشتی که طول قرآن وی خوچه کم انقلاب اغا با سندی پا شاگردانو که و اغا با دا ابوالکلام آزاد رحمه الله پا شاگردانو که نو اغا با قرآن کریم دا مخاطبینو پا انداز وی چه مخاطب بسنگ و آغا شانت طریقی سره به قرآن داغه ده فکر مطابق وی داغه ده فکر مطابق به وی داغه وم ده قرآن کریم درس کو دار الرشاد اداره آغا قائمه کلی و جمعیت الانصار اداره آغا چه کمدنو قائمه کلی و ده قرآن کریم ده تحریک ده خوراولو ده پارا او داغه په شاگردانو کې لوی لوی شاگردانی و داغه په شاگردانو کې یو چې کمدنو مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله تعالی و هغه دو شیخ الهند دو مولانا عبید الله سندی رحمه الله پر کټه اومو دو مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله پلار چې وفات شو نو داغه دو والدی سر نکاح ام مولانا عبید الله سندی سیب کڑی وان آ کڑی وان ناغی پر کٹی مو مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله تعالی او بیای چه کمدنو یولوری والا امور کڑی وان زومیو د بلې خزه نه لور واغې ولوم ورکړو خو بیا زر وفات شي و داغس هغه ډیر شاګردو داغه شاګردی د 1915 نه مخکې و د 1915 نه داغه شاګردی مخکې نه و مولانا احمد علی لاہوری رحم الله تعالی چې کله پاکستان جدا شو نو په لاہور کې د قران کریم د درس بنیاد مولانا احمد علی لاہوری رحم الله اخو چې عوامو ته به درس کو عوامو ته د قران کریم د درس بنیاد اغه اخو چې قران کریم به بیانو بل مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه الله تعالی یو لوی فقیه انسانو او د مولانا نانوتوی رحمه الله تعالی هم اثرو هغه وچې کمندونو گنگوها کی قرآن کریم داغه درس پہ کو حدیث پہ ویل داغه شاگردانو کی لوی لوی شاگردانو مولانا محمد یحیی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله والد سے مولانا محمد یعقوب دارنگی مولانا حسین علی نور الله مرقده دادا لوی لوی شاگردانو لوی لوی شاگردانو مولانا حسین علی نور الله مرقده آز مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه الله شاگرد خاصو او داغل ډیر مواد د احادیث او د قران اگر اجمه کړی دي تقریری جنجوئی بر مسلم دا اگر اجمه کړو تقریری جنجوئی بر بخاری دا اگر اجمه کړو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله تعالی اغه چې کوم د بخاری د لامه دراری د لامه او دراری حاشیه لیکل دا په پای کې ډیره استفاده د مولانا حسین علی رحمه الله د تقریر نه ده پای کې لیکلی دی وفي التقریر الفنجابی وفي التقریر الفنجابی وقال المولا حسین علی ډیره حوالی په لامه کې اغا چه کندنو ده مولانا حسین علی نور الله مرقدهو دی اغا چه کندنو اغا را جمع کرل اغا را گه اغا ده عقایدو ده اسلاف و بنیاد ده قرآن کریم چه کم مشن ده اکابر و ده مشرانو ده مولانا محمد قاسم نانو توی رحمه الله تعالی او ده شیخ الهند رحمه الله تعالی دارنگی د مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه الله تعالی چې د خلکو داغه فکر را بیدار شي اسلام طرف ته داغه چې کمندو اسلامي انقلاب ته فکر را بیدار شي او د اسلام حاکمیت داغه پزلونو کې راشي هغه میشن او هغه پروګرام مولانا حسین علی لور الله مرقدهو را واغس اغه په خپل علاقه کې د میاوالی او د میانه قوم او میاوالی کې وا بچرا مشهور شعر دی خار دی داغه علاقې یو لوی جاگیردار او خوجه دادی سړی او دوتری سړی او اوس چې داغه کوم اسمه کلا په پاغي باندې اتټي وبلې لګیدلې دي ډیر ځای دادیو اغه د الله رب العزت د کتاب خدمت شروع کو په هغه علاقه کې خپل استادانو هغه میشن پروګرام هغه چې کندنو راغسته و هر عالم خپل سوچي فکرې وي په دې فکر هغه پوه شو چې سو پورې خلکو عقیده نوي سم کړی ما كنت تدري مل کتاب ولا الايمان چې سو پورې عقیده د توحید نه وه د هغې د پاسه د انقلاب چې کوم بنیاد دی نو هغه به فضولي او فضولي چې کوم بنیاد د انقلاب دی هغه بچ کندنو سر راتاویږي. قران کریم ویلو افا من اسس بنيانا ولا تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانا على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ظاهری آبادی دا داغی چی بنیاد مضبوط نو نو آبادی بر ارتاوی گی. یو تحریک شروع که یو مدرسه شروع که ده اسلام چی کندن یو محنت شروع که که داغی بنیاد مضبوط نو نو چره ما تحریک نشی کامیابی دلی چره ما تحریک نشی کامیابی دلی نو آغا پی اصلاح دا قائد و زور ورکو او قرآن کریمی پی اصلاحی انداز باندی ہوئی. دا قرآن کریم دا درس او دا بیان دیر اندازو نئی. زنی اندازوی ادبی نحوی و بلاغت والا انداز لکه معنی القرآن دا معنی القرآن دا فراشو معنی القرآن ده زجاج شو مشکل اعراب القرآن ده ابو طالب مکی شو اعراب القرآن ده درویش شو آغای ده بلاغت پا انداز ده نحوی و ده سر پا انداز ادبی انداز ده قرآن کریم عربیت نباس کی مبتدائی کم ده خبری کم ده ہو دیده که مسلحه مقدم ده که مؤخر ده ہو دیده که چه کمدنو کم باس راجی بیا ده متعلقات الفیل نکم باس راجی قصر که کم کسم راغله ده تقدیم ده که تاخیر ده نماده کسی شه ده ایجاد اتناب مساوات کسی شه ده تشبیحاتو که چه کمدنو کم کسم راغله ده بیا محسنات بدیعیو که معنویو کسی شه ده فیلی لفظیو کسی شه ده حال یاوی دا باس کئی دا داغی یو انداز بی نحوی صرفیه دا بلاغت اندازی نو یو دا قرآن بیان پا دی طریقه باندی بی دا دینا ندا عقیده اصلاح کی گی ندا عمل کی گی ندا فکر کی گی البته معلومات سیوا شی او دا نحوی صرف و اجراو شی. دویم انداز فقی اندازی تک احکام القرآن دا جساس شو احکام القرآن دی ابن العربی شو دارنگی احکام القرآن دی ثانوی رحمه الله شو دارنگی تفسیرات احمدیه دی ملا جیوند رحمه الله شو دا فقی اندازی دارنگی معرف القرآن دی مولانا مفتی شفیع رحمه الله تعالی شو او فقی انداز باندی پایی که مسائل چه کندنو آغا دیر معلوم شی مسئلے معلومی شی حلال آرام جائز ناجائز معلومات دا مسائلو شی خدا عقیدی دا فکر اصلاح بنیاد آپا کی کمی. درم انداز بھی شاغا تنقیدی انداز بھی دا باطل دا آپریشن انداز بھی چاہی که دا باطل اپریشن ڈیر کی گی چھ دی آیات کریمہ کم شرک رد کڑ دے او کم مشرک رد کڑ دے کم کفر رد کڑ دے کم الحاد رد کڑ دے کم ظلم رد کڑ دے تنقیدی انداز بھی تردیدی انداز بھی پاگی کی باطل معلوم شی خخپل اصلاح تا فکر کمی او دبل اصلاح تا فکر کمی. بل انداز تحقیقی انداز بھی چپائی کے حوالہ جات دیری توجیحات پا گڑیر بھی آیاتونو کے توجیحاتی پایاتونو کے تحقیقاتی پاغی که ام دا مخلوق خبر دیر راشی او دا اللہ رب العزت خبر پا که کم اوی دا اللہ رب العزت خبر کم اوی پاغی که توجیهات معلومات هغه ډیر شي خو اکثر د بندنه به خپل ځان ایر شي. د قران کریم یو اندازو اصلاحی او انقلابی انداز چې قران د اصلاح په انداز ویل شي چې پاغي سره زړه بدل شي پاغي سره عمل بدل شي پاغي سره معاشره بدل شي پاغي سره قانون بدل شي پاغي سره د کمندو مسلمان او انسان بدل شي. انقلابی او اصلاحی اندازی چه غلط سیز زان نم بندل ری کی دا معاشره نم بندل ری کی دا معاشره نم لری کی او دا بل رور مسلمان یا دا اوریدون کی داغه دا اصلاح فکرو کی چه دا دا عقیده اصلاحو شی دا دا دا عمل اصلاحو شی پاغو در دیگی پاغه بانی او در دیگی اغا سر فکر وی سوچ وی و سر سوچ وی و سر فکر وی و سر چه ده چه کمدنو بدل شی پده که انقلاب را شی بدلون پده که را شی. قرآن کریم وی لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات الى النور چه خلق ده تیارون رنا توباسی اصلاحی انداز ده ده خلق تیارون لری کی و رنا توباسی. آغای شیخ الهند رحمه الله تعالی مولانا عبید الله سندی رحمه الله تعالی مولانا حسین علی نور الله مرقده پدی انداز پہ اصلاحی انذار او د انقلاب پہ انداز بانے دو قرآن کریم بیانونا شورو کرل اگے بانے بیانونا شورو کرل چھے دخل کو اصلاح شی او انقلاب را شی عقیدی سمی شی خلق و سرون و قبرون و تپراتی دی چھے دا دا قبرون و پزائے اللہ تپریوزی د خلکو زړونو کې د غیر تقدس ته چې بده کې د الله تقدس راشي خلق د چودریانو د ملکانانو او د خانانو غلامان دي او د غلطو لیډرانو د غلطو پیرانو داغي غلامان دي چې د خلکو صرف او صرف زړه کې الله راشي او د غیر غلامی ته ختم شي چه دی فکر سمشی سوچ سمشی توحیدو پی جنی ایمانو پی جنی ناغی نا پس و تا سوایا نابا منیو مو او چه تا پا غی بانی گٹک دی بنیاد بانی عبادی که نو عبادی با مضبوط اومی مضبوط اومی مانا حسین علی نوور اللہ و مرقدهو دا خواجہ محمد عثمان رحمه اللہ دامانی داغه خلیفہ مجازو پا نقشبندیہ سلسلہ کی داغه خلیفہ مجازو او پا قرآن او پا حدیث کی دمورنا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ تعالی دمورنا محمد مظہر نانوتوی رحمہ اللہ تعالی شاگردو یولوی حسیوہ وللہیت کی او په تعلق الهی کې اولوی مقام تر رسیدلې وو. قران کریم د درس سره سره به د مثنوی درس هم کاو د مثنوی څه حساب هم وایلا د طلبه کرامو د تربیت او د اصلاح لپاره هغه به هم وایلا دا هغه شاګردانو ډیر شاګردانو خو ځنې شاګرد داسي چه آغا تیم پاسه کئی آغا چه کندنو استاز اللہ سنور کئی بلکه نسونیم بچ کئی او زن داسی چه دا استاز پرنگ که رنگ شی دا استاز پرنگ که رنگ شی شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی بدور بادغه کی ذکر کړی دی وی فواید الصحبت لا تقتنس الا بالالفت فواید الصحبه لا تقتنس الا بالالفه د شاګردای فواید هغه څوک حاصلول شي چې دا هغه استاد سره مینه وي د صحبت نه هغه څوک فائدہ او چتاول شي چې دا هغه چې کندنو د استاد سره محبت وي دا هغه سره مینه وي. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله تعالی هغه یو ځای کې ذکر کړی دی ملفوظات شیخ الحدیث کې چې د استاد او د شاګرد سالور نسبتونه وي، د پیر او د مرید، د استاد او د شاګرد سالور نسبت وي، یو نسبت انعکاسی وي. نسبت انعکاسی دا وي چې استاد مخامخ ناستی نو دیم سمی، او چې استاد نی نو با دیروانی نو، لکه شیشی که سره مخامخ ورتگوری نو زان و تخکاری، و چی شیشی نا پلشی بیاو تنخکاری نو دای نیکاسی. تو استاز پا مکی سر خطا کڑی او چی دا سخکارا کئی چیز بلکل تابدار ما برابرین، و چی لگا خوشی نو شرمخی. دا نسبت نیکاسی دی، دا کمزور نسبت تی. دویم نسبت آغا القائی دی، القائی دا دی چه دیوه که تیل واچه نو چه تیل پا کیوینو بلیگی، او چه تیل تی ختم شی نو مرشی، نو دی چه دا استاد صحبت کیوی دا استاد خبره واوری لگه یاده کی نو یومیاش نیما یا چه کمدنو یو لگ وقت سمی، و چه آتیل ختم شی نو بیا خراب شی، بیا خراب شی. دا نسبت القائی دی، دل پا کار دی چه دی دا استاد صحبت دیر کی، چه دیری کی. درم نسبت اصلاحی دی چه استاز کما خبره کئی دی پی سو چکی تا دی قبول کی وی منی، خپل عقیده سم کی، خپل عمل سم کی، او داغی مطابق اپل بیا چلی گی. دا نسبت اصلاحی دی، دت اصلاح قبول کړه، خپل عمل ٹھیک کړه، خپل عقیده صحیح کړه، خپل سوچ او فکر برابر کړه. سالورم نسبت اتحادی دی، چه بده بانه ده استاز رنگ چڑاو شی او ده بلکل ده سیشی لکه آغا استاز مکمل رنگ پی چڑاو شی. دا نسبت اتحادی دی، ده استاز فکر ده ده فکر شی، ده استاز غم ده ده غم شی، ده استاز درد ده ده ده درد شی، ده استاز تاریک ده ده تاریک شی، د استاد پروگرام د پروگرام شي، یو پوچه یاغې نه پلا دی پل نه کیږي، پاغې کې نه د مال پروا کوي، نه د عزت پروا کوي، او نه د سر پروا کوي، هیڅ پروا نه کوي. مولانا عبیدالله سندی رحم الله تعالی داغه د شیخ الهند رحم الله نسبت اتحادی وو، اغه بل سمنل نه بغیر د شیخ الهند نه، او داغه په حکم بروانو کارونه وکول، نی پیسو ته قتل، ایستتن نه قتل. یو عالم ذکر کړی دی جمیل مهدی افکار او عزائم کې، اغه ذکر کوي وای چې یو ځل مولانا عبید الله سیندی رحم الله دو ملګری ذکر کړی دي چې دای تل لاهور تا دا لاهور نه غل الته چکم لاهور دی هندستان کی وی لاهور تا تل په سټیشن ولاړو وی د سټیشن کې د اسیو کتل نه په مولانا عبید الله سیندی وی ریسر سر منډ کړه چې لکه دوم مونږ به سره به غپو لګی کنه ایو ځای ولاړ شو په دې مولانا عبید الله سیندی سره لاس ملاو کو اړو توجه ته ور نکړه په دې ډیر زیات خپه شو چې ده خو ډېر سړی تخت نه کوي تاسو مصیبت په دې وی مونږ خبره سیا په لادي په لګه چې هر خدای بندا تاسو دې څنګه چلې خیر دې وی دې کې آرون والے شو چې لکه سټیشن ته گاډه را نږدې شي دو درې منټه مخ کې آرون والے کیږي یو اشاره ارته وشي چې گاډه را نږدې شو وی دې په تلوار بهر لاړو او بیا راغی وی ما ته وی چې جیب کې سره پیسې شته وی ما ته وی چې یو شته را سره وی چې 100 روپۍ دی ما ته چې 52 روپۍ دی وی ما ته وی چې ورشه د لاهور یو ټیکټ بل راواله ویزه خوشاله شم زر زر منډه کړه د لاهور ټیکټ نو ولا راواغس وی ما ته چې بستر راواله بستر راواغس ته ګاډي کې نهستو وی چې ګاډي کې نهستو نو لګه د دوه دغه شو وی ما ته وی چې تل خپه شو چې ما وی ما سره فکرو وی موجه لاهور جانا تھا اور میرے ساتھ جیب میں پیسے نہیں تھے وی حالانکہ مجھے لاہور جانا تھا لیکن انقلابی پیسوں کی وجہ سے نہیں ٹھہر سکتا وی زما دا وسو چې دې ته بستر سکم راوړ می ما وی چې زب ضرور لاہور ته زم خو ما چې دلته واقف کار سوک ملو شي نو چې ته می ولیدې نو ما چې دا خو نوجوان دې د سره به پیسې چته یوس اسنه چې د توو ما ټیکټ راوالو د سره بیا پی سی نه وې زه بار وتلم چې منټونه درې پاتې دی او لاهور ته تلل دي بار لاهور ته تلل دي بار می چې کندنو قتل چې سوق واقف کار مې لو شي چې داغه نه ول 70 روپۍ راوالم وی بارم سوق نو ویرال ما چې راشه زلکه میزان سره کرل چې تا ته و ما کو نو وی اخر می چې راشه وای وتا وی تا ته مې 50 روپۍ باندې لاهور ټیکټو خو ما سره د هغه ځای نه تر سټیشن پورې پیسې نه وي یو انا ما سره نه وه چې زه په کټانګه کې راغلی وی سټیشن پورې وی زه دلته پیاده رالم او بستره مې راوړ بیا ما سره 50 روپۍ نه وي ما چې څه چل به کېږي هغه عالم ذکر کوي چې دا هغه سیندی دی وی چې کوم سټیشن ته بتلو وی لاهور پورې بلا سټیشن وي او په هر سټیشن به استقبالو چې سیندی آ رہا ہے سیندی زندہ باد سیندی زندہ باد او روپے و سره بجیب کی روپے نشتا وی پا یوزائی کی او سڑے ملاو شو وی اغوالی او لفافا ورکڑا وی دا لفافا دا سپا دو گوتو کیونی والا وی دا سینی ولی دا وی اللہ گوا دے چه تر لاہور پوری منگ راغلوی دا لفافا کتلی ندے چه بدی کسی دی وی لاہور کی کسو یولو مخلوق راغل دے استقبال دا وی یو ملګری و وی هغه ته وی چې بستر اوټاو د بستر راواله بیا بستر راواسته وی ما ته چې اونو جوان نه درو وی ما ته چې ای لفافه دې کوس مې کیای ته لفافه دا سماله په دوه ګوتو کې راکلا وی ما غلی لفافه وکتل وی ما ورته وی چې 100 کې 5 نوٹ هي وی ما ته چې رکلو خپل پاس وی ما ورته چې ما ته چې رکلو خپل پاس وی دی غصه شو وی ابل ملگر ہوتی چی جسی دی وی چی یہ عجیب لوگ ہیں سارے راستے پہ میں اس کا تربیت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا لیکن ابھی تک یہ بات کو نہیں سمجھ سکا یہ لفافہ نہیں لے سکتا وی مازر اگر لفافہ واغستا وی یو روپے و سرنوا ہوئی قسم نے کہ دی لفافے تدہ سے قتلی امی چپ دی کسی دی وی دا سے مستغنی وی ما ته وی چې انقلابی کا کام روپیو کی وجہ سے نہیں روک سکتا وی ما ده 500 روپو ٹکٹ اگست وی ما لے 500 روپے رکھ وی اگر مالا رکھ اس پروانوا خوی شیخ الہن پا مشن کی با کمین رازی پای کا نسبت اتحادیو نو زن شاگردانی پا غیبان ده استاد رنگ چڑاو شی نسبت اتحادیوی دمارنا حسین علی نور اللہ مرقدهو دیر شاگردانو خوازن شاگردانی داغه پرنگ کې رنگ شو بل داغی د خپل استاد پروگرام ته پروگرام وی پاغی کی یو د پینډای شیخ ابراهیم الله تعالی شیخ القران مولانا غلام الله خان نور الله مرقده هغه چې کم دنو کابل ګرام شیخ ابراهیم الله فرمایل چې د خپل استاد فوټو سټیټو چې کوم ځای استاد توخه کړه واغه دې توخه کو تمانا حسین علی نور الله مرقده فوټو سټیټو مکمل داغه درس هغه به چې کم دنو کو او مسله به بیانولا د توحید مسله داغه چې کم دنو اکثر علاقو تور سوالا کابل ګرام شیخ ابراهیم الله فرمایل چه ما ده پنجپیر شیخ القرآن نه یوزل تپوسو کو ویداسناستو ڈڑا لگاولی و امار تووی چه ده تقسیم هند نرستو ده دین خدمت چا ډیر کرده ده ویاغا ما تووی چه شاولی اللہ ویماو تووی چه ده تقسیم هند نرستو یادو مخی نیادو تقسیم هند نرستو یادو مخی نیادو ویداسرانیخ شو بیوی ویل چه غلام الله خان چه اغا ور پرین خود در پرین خود ار وری اوٹا کهو ده توحید آوازی و تاو رسو هر ور تاو هر در تاو ده توحید آواز و رسو پا اٹک کی پینڈائی کی ده ختم نبوت مسالا وان پایی کی شیعگانو سر اتحاد شوه و ده قادیانانو خلاف ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل شاغی کی و یوزای جلسی کی دی نو ده شیعو امام بارگا کی جلسا وا ده ختم نبوت بارا کی ده قادیانان و خلاف پا امام بارگا کی جلسا وا نو پینده شیخ ابراهیم الله تعالی چه کم دن عمر آگه ویشی اغل تقریر ورکو وی آغا سٹیج تو خو تو پیدا سی چار چا پی رہو قتل چی آخ قربان جاؤ مدنی تیری حرمت پر نبی علیہ السلام یاد کو چی تیری حرمت پر قربان جاؤ کہاں غلام اللہ اور کہاں امام بارگا چلکہ نبی علیہ السلام ستا پی عزت کی زدل تراغلیم کنی امام بارگا و غلام اللہ وی اولی دا ختم نبوت مسئلہ اکڑا دا قادیانیت خلاف وی بی امٹی اوالی وی چی آو سن لو میرے مدنی کو جو عزت ملی تھی کس مسئلہ سے ملی تھی اس کو جو مقام ملا تھا کس مسئلے سے ملا تھا وی وہ مسئلہ تھا مسئلہ توحید وی اب غلام اللہ اپنے مسئلے پہ آ گیا وی شروع شو دو گھنٹے توحید پی امام بارگاہ کے بیان کو چا چنڈ شکو لے دو گھنٹے توحید بیان کو آگا چی کم دنو فیدائی توحید چی توحید دو جنا زبیح توحید آگا پا مرائی بانی چارکی خودلی شوی وان واللہ رب العزت بچ کردو دور اگئی کرچیو او دور اگئی پاتیو دو جنا آخیری بیانو نا چی کم ٹیپ تی پایی کی خرشار دیر دی زگارک کرچیو نائی سر چاڑو آو دا نائی چاڑو آو تیرا چاڑو آو آغا بانی چی کندنو پا مرائی والا کی خودلا او گنو آ سٹیجو ڈائریک خلق اوچت کو اللہ رب العزت رحمو کو بچو نو آغا دا توحید آواز دا قرآن کریم آواز آغا گوٹ گوٹ تور اصاو داننگی شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی دا پنج پیر مولانا حسین علی نور الله مرقده میخی پاللی وی میخی وی داغ ساتلی زمیداری بی و سرکولا طویل صحبت د خپل استاد سره اغا چه کمدنو پینڈیش پنج پیر شیخ ابراهیم الله کرده چه سلور کالا اغا داغ سر پاتی شویو او ذکر کئی چه ما د سبقونو خلاصی دلو نرستو شپک کالا علم کرده دا مونږ چې څه ته علم وایو نو دې ته هغه سبقونه وایي وی چې سبقونه مې خلاص کړل او د خپل وخت قابل ترین طالب العلم قابل ترین طالب العلم شامی عالمگیری دا سنور کتابونه هغه ذکر کوي چې دا ما په طالبای کې مطالعه کړو طالبای کې مطالعه کړو بیا دوه کالا د مولانا ابو عبد الله سیندی رحم الله تعالی سره په حرم کې پاتې شو قران کریم ته نوموي حجت الله ابقات دارنګ تفهیمات بدور بازغا خیر کثیر شاول الله رحم الله تصنیفات او شاه اسماعیل شهید رحم الله تصنیفات د شاه رفیع الدین تصنیفات هغه ته نه چې کمندونو په دوا کال کې وایل په حرمینو کې هلته کې پاتې شو وی ما شپک کالا د فراغت نه رستو علم کړی او چې کله دیوبند نه فارغ شو هلته مولانا زازلی رحم الله تعالی مدرس کو نو تدریس یې هم کو د تدریس نه رستو هغه چې کمندونو بیا راغی وابس راکې پاتې شو سالور کالا او دو کالا مولانا عبید الله سیندی رحم الله تعالی سره پاتې شو داغه استادانو رنگ هغه په چړاو شو د قران کریم د درس بنیاد په اصلاحی انداز هغه چې کمندونو د پښتنو په علاقه کې شروع کو د خپل استادانو رنگو پکې په شاګردانو کې هم د انقلاب رنگو او هم د اصلاح رنگو دا د الله رب العزت په پښتون قوم یو احسانو کار سو کی خو د دې احسان نه داغي انکار نشي کولای چې د کومو شرکیاتو او د کومو بدعاتو او د کومو تورو تیارو هغه مقابله کړی دا او نن چې موږ او تاسو هغه چې کمندنو دا الله رب العزت دا کتاب وایو دا الله رب العزت دا دین خورو او توحید خلقو پیجند او دا خلقو سرونه درگاونو نو اوچد شو شرکیات چه کمدنو الله رب العزت ختم کل دا داغا مرد درویش دا مرد قلندر محنتو الله دی ولا قبول کی دا آغای دا قرآن کریم دا درس دا آغای بنیاد کی خودو پاغ اصلاحی و انقلابی انداز باندیم او پزرگون و شاگردان اغی پیدا کرل الحمدللہ اسم شاگردان جوندی دی اللہ دی عمرونو صحتونو کی برکتو نوا چی او چکم وفات شوی دی زمان مکابر و شیوخ اللہ دی داغی قبرونو منور کی خوڑیر پی اخلاص اغی خپل استازو زلو او داغه شاگردان خپل استاد و زلو شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی و فرمایل وی کمارنا حسین علی نور الله و مرقده اولا اللہ دا پنجپیر شیخ گونتا او دا پینڈای شیخ گونتا شاگرد نه ورکڑه نمارنا حسین علی بچا پیجندلی خواغی چه کندن خپل استاد و زلو استاد و زلو بیای فرمایل وې مونږ الله رب العزت شیخینو لور کړو وې مونږ شیخینو زلول یو زمنګ نمبر دې چې مونږ به خاورې وړو یو کس برابر باندې کوي چې صبر سره کوي دا غېد خپل استادانو پروګرام ډیر په امانت سره او ډیر په دیانت سره هغه چې کمنو مونږ تر اورسو د قران فهمای دا غې انداز هغه چې کمنو انتهایی ممتازو یو پاغی کی داغی امتیاز آغا دا نظم قرآنیو دا تسلسل و دا ربط خیال ساتلو چه قرآن کریم یو مربوط کلام دی یو مربوط کلام دی قرآن کریم بی ربط نده او گڑی وڑی خبری ندی گڑی وڑی خبری ندی اگر چه رستو برای چی چه ربط بانده نور و علیمان اوم کار کرده نور و علیمان اوم کرده بیان القرآن که تانوی رحم الله اوم کرده ناغی نمخ که نظم الدرر دی امام بقائی تناسق الدرر دی امام سیوتی دا چه کمدنو پر ابتونو کی کتابونو دی تفسیر کبیر دی امام رازی سراج المنیر د خطیب شیربینی تفسیر الرحمن د مهایمی اغه مربتونو ته اشاری کړی ربطونو تا اشاری کری دی خو زمون د شیوخو انداز چه دی نو آغا دو طولو نبدل لی آغای صورت لی و مرکزی مضمون جوړ کی او بیا طول آیاتون دا آغای مضمون سر تڑی آیات دا آیات سر نتڑی بلکه آیات دا مضمون سر تڑی او دا انداز دا چه کندنو د خیر القرون نارستو بل چا سر نو کابرگران شیخ ابراهیم الله تعالی و فرمائل چه دا قرآن کریم دا انداز دا هر صدای یو امتیاز وی دا دی صدای امتیاز پا دی خاص طریقه او پا دی خاص نهج دا قرآن خدمت تی دا سی نهج او دا سی انداز دا خیر القرون نارستو چا سر نو دا اللہ دا دی دور دی اصلاح دا پارا اللہ رب العزت اخیو او دا خدمت اللہ رب العزت مولانا حسین علی نور اللہ مرقده او دا غد شاگردانونا اللہ رب العزت واغست یو پاغی کی دا نظم قرآنی او دا ربط ارتباط دا غی چی کمدنو خیال ساتل لی انشاءاللہ رستو تفصیل سر رازی دویم پاغی کی اصلاحی انداز دے او انقلابی چاگی سر بنده کی بدلون راجی بنده سر فکر درد او احساس پیدا کی گی تو قرآن کریم چکم مزاج دے داغی مزاج نسڑ خبر شی چه دا قرآن مجید سل دنیا تراغلو او دی دنیا کی سکو الگواری اغا اصلاح و انقلاب اغا چه کندنو پا دی ترس که دیر نو مایا دی زر تفسیرون بگوری نا آبا چه کندنو بلاغت پا نیلگیاوی زنی بلگیاوی پا معتزلو بردونه کئی لگا تاویلات دا ماتوری دی رحمه اللہ زنی بلگیاوی فقی انداز سر با فقه چیلی اجتهادی انداز بوی داغین آخ از اون گرانی او مزاج دا قرآن بانی سڑه خبر نشی کل سڑه وی چه دازه هدایه گورم کسو گورم تفسیر با گوری تبوائی که چرتا مالم گیری شروع کرده دا فتاوه دا چرتا نپایی که دا قرآن کریم اگه مزاج از بنده نپاتی شی نپایی ترس که دا امتیاز دی چه با دی که اصلاح و انقلاب او مزاج دا قرآن محفوظ دی درین دا دی چه سرد اختصار نپکیدیر تفصیل دی مختصرم دی کپلندو باندی وی پوی کسان در لمخی تناسوی پوی کسان ناسوی نو پلس رزی کم قرآن خلاصی گی بس مسئله پا که نرازی او پا اغا پورن مقصد با مخلی مقصد با پورا اخلی او کچر تا تفصیلی کئی اوام پی پویا کئی نو پورا چه کمدنو یو فلسفه پا کرادن ندا ارسو پا کرادن ندی بس آب استاد فهم سر تعلق لری چه بیا سمرا غطاولش نو غطاوائیه نو سره د اجمال لپاره کې ډیر تفصیل لے او بل امتیاز دا دی چې عام فهم دی عوام پہ خپ آسان پوئیگی خپ آسان تینا خپل عقیده سمول شی خپل عمل تی سمول شی ډیر پہ آسان باندی ډیر پہ آسان باندی داغینا چه کمدنو اخس کول شی تو قرآن کریم دا مطالب و بانی پویدلشی نو هم فهم دی علماء کرام خو علماء کرامی عوامم چه سنجیده وی و دا پوی اراده وی نو آقا پیم پویدلشی آقا پیم پویدلشی او پینزم خصوصیت داده چه پاغی که د ژوند ټول شعاب چی دی نا بیان شوی دی، بس اجرا او تنفیذ تا کار دی، اجرا او تنفیذ تا کار دی. کاغه اقترابات تی که ارتفاقات تی دا ټول په کې تفصیلی بیان شوی دی. نو داسې طرف د ژوند هغه نشته چې هغې کې اشاره نوي شوي، که هغه د تدبیر المنزل دی، کور سمول دي، که معاشره سمول دي، که ملک سمول دي، که هغه چې کوم دی نو خپل جماعت انقلابی جماعت نظم و نسق دی، د هغې حفاظت دی، د انقلابی جماعت د هغې کې غدار د هغې نشاندهی، یو طرف هم نه دی پرېښودلې، داخلی پالیسی خارجی پالیسی د دو سره تعلقات د دشمن نه بایکار څنګه وي، چا سره وسنګ برتاو کای، مستقل ایس یو شعبه د ژوند چې قرآن مجید بیان کړی دا هغه ته دی اکابر و شیوخ اشاره کړی. نو په دې طرز کې په یو خاص سیز خالص پاغی زور نه دی چې بس یو سیز دی او نور پریدی د قرآن، بلکه د انسانیت چې کم د جوان طرفونه دی او شعب دی او ډډې دی د جوان پهلوګان دی، هغه ټول پهلوګان، هغه ټول شعب، هغه چې کمونو مستقل بیان کړی دی، بیان کړی دی. نو دا انداز د قران کریم چې دی نو ډیر زیات مفید دی، آسانم دی، مفیدم دی، چې باندې سره زی وای نو فائدہ هم ډیر دی. زمنگا استادان اکثری نو آغا دا شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی دا پنجپیر دا آغا شاگردان دی، دا آغا شاگردان دی، اگا شیخ سے دا پنجپیر مدد ذلہ العالی، کابل گرام شیخ سے رحمه اللہ تعالی، شاپور شیخ سے رحمه اللہ تعالی، ویسا شیخ سے رحمه اللہ تعالی، مفتی سے دا چار صدی مدد ذلہ العالی، خال شیخ سے مدد ذلہ العالی، دا ټول استادان د شیخ القرآن رحمه الله د پنځپیر شاګردانو. نو دا غي ترس چې کم دنو د شیخ القرآن رحمه الله تعالی ترس، هغه د پینډه د ترس نوم انتهایی آسان دی، دا غي نوم آسان دی، انتهایی آسان او عام فهم دی. نو موږ به د کله سورتونو ربطی یاد آیاتونو نو آغا با چه کمدنو ده شیخ القرآن رحمه اللہ و تعالی او ده آغا ده شاگردانو ده آغای چه کمدنو پا انداز باندیوی، صرف ده آغی درس او ده آغای چه کمدنو یو نقل لی، ده آغای یو نقل لی، زن ازای که با کمونگ پا یو خبر نپویی گو او غلط تعبیرو کو او زمونگ نقصانی، زمونگ نقصان بوی، او کچر تا یو لند خبر ده آغای اگدشی صرف ده پوی ده پارا نو آغا بوی، نور چه کندنو انداز به انشاءاللہ و رحمان آغاوی آغاوی. شاپور شیخ سیب رحمه اللہ و تعالی و فرمائل ویده آیاتونو تحقیق آغا چه کندنو کتاسو اچاری کوئی نو کوئی، چه کله ده تفسیر والا پیش که کله ده یو استاس کله ده بل استاس تا مسئله نیشتا، خوی ترس چه ده ده صورت ده چلاولو نو ده یو سات ای شکلت یو زین یو شانتی وی بل زین بل شانتی وی، بیا بستا طالب قرآن نزده کئی، بیا بستا نسو قرآن زنه کی. سورتونو انداز چیوی ناغا پا یو انداز داغی دعوی داغی سورت داغی ارتباط وغیره، ناغا شیخ القرآن رحمه اللہ و تعالی پا انداز بانده آغا چه کمدنو وی لکی گی دا اسانتیا دا پارا آغا آسانم دی او هم فهمم دی او زکولی هم آسان دی او درکونه هم دیر دی. نو بنده که یوزای که انخلی دا آغا خپل کتاب آغا هم شتره سمت الدرر، دا استاز کتاب هم شتره بلغت الحیران، دارنگی چه کمدنو زمونگ دو نور و شیوخو دا آغای کتابون هم پدی تر از باندی دی. نو که یوزای چه کمدنو یوزای که انخلی گدوڑی گی دا آغای درکونه هم بنده تا معلومی دلش. نو آسان وی چه زای بنده تا معلومی، چه درک نی معلوم بیا لگه گرانه وی بیا گرانه وی. نو په آغا انداز د آغی انداز د فهم د پارا دا آریو کتاب او دا آریو علم خپل چه کمدنو اصطلاحات وی او سوصول او ثوابت وی نحو دا آغی خپل اصطلاحات تی دا مسند دے دا مسنی لحی دے ہو دا چه کمدنو جار دے ہو دا مجرور دے ہو دا رافع دے ہو دا مرفوع دے ہو دا ناسب دے ہو دا منصوب دے ہو مبتدا دا او خبر دے ہو دا خپل اصطلاحات تی د سر په خپل اصطلاحات تی اعلال لے ہو ادغام لے ہو تخفیف لے ہو تسهیل لے ہو بینبین لے ہو آغی خپل اصطلاحات تی دارنگی منطق تے دا آغی خپل اصطلاحات تی تصورات تی تصدیقات تی کلی دے جزی دے ہو تناقض دے ہو تباین دے ہو مساوات دے ہو عموم خصوص من وجہ دے ہو مطلق دے ہو دا دا خپل انداز اصول شاشی دا علم الاصول لے دا آغی خپل اصطلاحات فیزکس تے کیمسٹری دا بیالوجی دا میتھ تی دا آغی خپل اصطلاحات تی سکول تے یو الگ زی سٹوڈنٹ دا سکول خپل اصطلاحات یو طالب علم مدرسی ترازی دا آغی خپل لی محتمم دے ناظم دے امیر دے ناظم سوالات تی دا آغی خپل اصطلاحات تی قرآن کریم تا مونگ ور داخلی گو او دا خاص ناج دا مشایخ کرامو دا غی پا ناج چه کمدنو مونگ قرآن کریم زدکو اوس کتا دا فقهاو پا ناج زدکو دا غیل بتو اصول فقه وائی چه خاص پا کی کم دے عام پا کی کم دے مشترک پا کی کم دے مول پا کی کم دے حقیقت پا کی کم دے مجاز پا کی کم دے اگر با بیازان لپاغی کی وائی سریح و کنائے بزود کتب و منطقی انداز قرآن وائی بیاو پکی صغر کبر گور مقدم طالب پکی سکے گور دائمی دی مطلقی دی موجہی دی پکی سکے او کده تلخیص و ده مختصر پا انداز باندی وائی بیاو پاگی کی چک کندن ده فساحت و ده بلاغت و ده غرابت و ده آغا دلالت و یوش و بلش و مسئلہی دی تقدیم و تاخیر و اطلاق و تقید و توصیف و تنکیر و تعریف و دا بیا چک کندن زوتا ہے اغه خپل اصطلاحاتی خو چې کله ته اصلاحی انداز باندې قران وای او په انقلابی انداز باندې قران کریم وای تعقیب خپل اصطلاحاتی تعقیب خپل اصطلاحاتی اغه اصطلاحات ته زمونږ استادان اصول د فهم د قران وای د قران کریم د آیاتونو د زده کولو اصول یو د تفسیر اصول لی آج کل جلالین وائی که خیری بیزاوی وائی داغی نمخ که مقدمه خلق کی دی او مقدمه اصول التفسیر ہوئی یا جسوک دوره تفسیر کئی مغی دی بیازان لچه کمدنو دی تفسیر اصول ہوئی مون خو دوره ترجمه کو خرو ری صحیح ده کنا مون دی ترجمه دوره کو مونگا دی تفسیر دوره نکو نمونگا دی تفسیر والا چر تا غلطه سر زمونگ نویلی شی اللہ دی مونگ ماب کی دا غی مطلب به صرف دای چې زمونږ دا ترجمه د کاکام لیکلې ده او صرف د ترجمه تایید یا یو آیات نیمنګ راوالو دا مطلب بلای چې د دې آیات وضاحت دی بل آیات کړه دی لکه دی بل آیات کړه دی تفسیر اصول نو موږ لارازی او نو موږ په پویګو امو پسیرین په شکار په شغه شپړ سلمونه مفسر لپاره دی اجو شپړ سلمونه سره ضرورت ته ټیک ته بالکل هغه منو اشپار سلمونا ضرورت تے علم الاشتقاق تے علم پلان کے دے علم پلان کے دے فضل اعمال کم شیخ الحدیث ابراہیم اللہ تعالیٰ لکھ لی ہاں مفسر دے پارے دی منگ مفسرین نہیں رو رہے منگ ترجمہ کرو چھے دے قرآن مجید پر ترجمہ منگ جان پوئے کو دا غید فاہم دے پارا متن وایو سو وایو متن بانے جان پوئے کولو دے پارا دا غید سو اصول او سو ضوابط تھی چه منگ پا دی آیاتونو پوشو چه دی آیات کسی دی لکا دی سوئی سنگه ہوئی بیا تفسیر که استنباط که اللہ دی خواهش پاڑ سلمونو باو که خم مستقل کار باو که پورا طریقه سارا چه پاش پاڑ سلمونو که مجتحید چه بیا با قرآن لگو تی ورلی از اللہ خبر دا و دی اصلاح دا پارا دا غید پارا قرآن مجید سوز ای ویلی دی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الله په خپل ذات قسم خوري لام فقط قط په ماضي معنا د قسم پیدا کی کنه الفی والوی لی چې دې قسم محذوفی والله لقد یسرنا القران للذکر په خپل ذات میری قسمی چې دا قران مجید می آسان کړی دی نو قران مجید به خامخا د الله رب العزت کتاب دی نو دا غینا د فهم چې اسلام خپل کو او د ځان کو ځان بدلو او خپل ماحول بدلول غواړو قران طرف ته سکو بدلو چې ځانم د قران په طرف بدل کو او خپل ماحول هم د قران په طرف سکو بدل کو دا غیده پاره مون قران کریم زده کو دا غیده پاره مون قران کریم زده کو استنباطات لنا او اجتهادات د مجتهدینو کار نه د مستنبتینو کار نه هغه ډیر غټ علم نه هغه لوی کیسه ده هغه چې بیا وای نو قران مجید کې شل قسمونه دی بیا هغه حقیقت او مجاز او متشابه دی پکې او مجمل دی پکې هغه هغه کې مونږ چې کوم وایو هغه دا دی هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا مونږ هغه مفصل وایو اف غیر الله ابتغی حکما هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا آتی بیان لکل شیء تفصیل کل شیء مونږ هغه قران مجید وایو اچھے کم مجملات یا مبہمات یا غب یا غی پوشا کاری پوشا داغی دا پارا زمنگا مشایخ کرامو آغی اصطلاحاتو تا دا پنجاب استازان آغی چھے کمدنو آغی تا اصطلاحات ہوئی خوئی دیر مختصر ہوئی تقریباً نیم گھنٹا کی تقریباً نیم گھنٹا کی بس دنی پکی نیم گھنٹا کیم نو ہوئی پانچ منٹ کی بس وی بے یہ پہلے سپے کو ذرا دیکھو نیلوی سے بے یہ پہلے سپے کو ذرا دیکھو ہاں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نا اس کو پھر آپ اپنے لیے پڑھو ٹھیک ہے ہم آگے اب فاتحہ شروع کریں گے خبر ختم قصہ خاتمہ بس آئی کہ دور قصہ نہیں البتہ گئی یو مسئلہ الہ یاد یقین مسئلہ الہ وتا ہوئی زمون مسئلہ الہ دا ټول اصول دی زمون استادان دی اصول تا دا مسئلہ الہ دا هغه د توحید قسمونه او دارنګ چې کمندونو د شرک قسمونه توحید چې کمندونو انداز بیان د شرک انداز تردید چې قران څنګه دا ټول چې غیر اجم کی بس هغه تا غیر مسئلہ سوې هغه زنو زاینو کی هغه چې کمندونو تفصیلی وې اگر مولانا مفتی محمد جاجروی قدس الله العالی اگر چه کندنو مسئلہ الہ تاغو شاگردان مولانا عبدالغنی جاجروی رحمه اللہ تعالی دے پنجپیر شیخ سے ملگرو او دے پینڈے شیخ رحمه اللہ تعالی شاگردو دیر پینڈے شیخ سے رحمه اللہ شاگردو او ویسا شیخ سے رحمه اللہ تعالی و فرمائل چه پینڈے شیخ سے رحمه اللہ تعالی و فرمائل چه مانا چا قرآن نے زکڑے بلکہ خطیبوں نے تقریروں کے لیے قرآن کریم سیکھا ہے اور ائمہ حضرات نے امامتی کے لیے قرآن سیکھا ہے وہ قرآن مجھ سے دو بندوں نے سیکھا ہے ایک عبد الغنی نے دم وہ ویسا شیخ سے ابن ناغست نمونگ وہ اخبل اتحاد دو چیزا کدا ویسا شیخ سے ولکہ دم نمبا ویسا شیخ سے رحم اللہ ناغست بی زمانه دو کسانو قرآن زکڑه نو مولانا عبدالغنی جاجروی رحمه اللہ تعالی یو قابل شخصیتو اوس مفتی محمد سب داغه بچه دی آغای درس کئی مسئلہ الہ داغی چاپم نا دی کتاب التوحید پنم بانی دو جل شاعر کتاب مقدمه کتاب التوحید داغی پنم بانی شاعرم نا وازمونگا استازانی پا اصولو کی وی دقشان دی نا آغی تا زمونگا استازان اصول وی اصول فهم دو قرآن کریم آغا اصولو بانده تصنیفات شوی دی شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی تقریر عارف شیخ صاحب رحمه اللہ را جمع کرده داغی نم دے العرفان فی اصول القرآن عربائی کی دے زمنگا مفتی شریف حسین سے واللہ دے عمر و صحت کی برکت واچی آغا پی شرح و ترجمہ شروع کرده دا خلاص سر تا نظر رسیدلی اللہ دی پا خیر و عافیت سر تا رسید دارنگی پاغی کسی کمدنو مناحل الارفان عارف شیخ رحمه اللہ تعالی تقریر ناغبا چورا جمع کرده دو جلده کی شاید مناحل الارفان پختو کی ده پائی کی الارفان کافی وضاحت ده تسهیل الارفان پنم بانده نا میر سیب رحمه اللہ تعالی کتاب ده میر سیب رحمه اللہ تعالی ده شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی پو اکابر و شاگردانو کی او دیرش زلی ده شیخ القرآن رحمه اللہ نا قرآن ویلو تیز زلی ده شیخ القرآن رحمه اللہ نا قرآن ویلو او چه شیخ القرآن رحمه اللہ جو انده انو اغا درس نو شروع کرده او پا درس که بیوی پیتابا کتلوی چه اغا جو انده وی اغا بودا جو انده وی سمیع الحق تی درس کرده وی زان بیادو نو اغا داغا اصول چاپ شوی دی تسهیل الارفان پا نمبان دی دا خال شیخ سی داغوم چه کم دنو اصولو کی او کتاب دیف او دو عبدالجبار شیخ صاحب دو ترخو شیخ صاحب مدد ظل و لالی داغیم انام الرحمن پوصولو کده داس نورم دیر دا کابلگرام شیخ صاحب رحمه اللہ و تعالی اغوم تقریبا چاپ تا تیار شویدی اللہ دی منظر عام تراولی اغی و دیر بہترین انداز سرا داغی وضاحت کو او دی عرفان وضاحت پر دیر پخکولی انداز سرا کو آغا داغه مشایخ کرام چې کم دنو هغه خبري اصول یو کې سماغ دي چې د ټول قران کریم سره تعلق لري دویم کې سماغ دي چې هغه د فهم د صورت سره تعلق لري منګه راځه مکو ک ترتیب بابونو مابونو بدل را بدلی د استادانو داغه نه صرف د یادولو د پاره چې آسان شي یو قسم اصول هغه دي چې ټول قران سره تعلق لري دویم هغه دي چې هغه د فهم د صورت سره تعلق لري دریم قسم هغه دي چې فهم د آیت سره تعلق لري د یو آیت د ذکر سره تعلق لري سالورم قسم کلمات فازو سره خود دې تفسیر سره تعلق ته دا درې قسم اصول چې دي یو چې د ټول قران کریم سره تعلق لري اغه مونږه پینزو خبرو کې راځم کوو دې پینزو خبرو وضاحت پکو دا هر طالب په اسانه یادول شي ډیر په اسانه خلقه چه یاده یه یادول خونن سبا کنزل لی که نا وزا بیاهم دا کنزل به زمونگ نکل کل کی نده قرآن غاڑی تا یا اللہ توبه و یاده وی دا یادول وی خشه دنو کل کل بیا کتاب چه کم دنو مویسر نوی او کل کل خپل لیک سڑی سر نی بیا لویا مسئله ای د لیکنه چې سړی درس کوي د لیکنه نو بیا چې وته څوک بل قران کې دین ته یادېږي نه د لیکنه ډېر په مزه قر سبق یادېږي چې او شل کال درسو کې به بدته یاد شي او چې خپل دې یاد کړی او مطالعه او کې زمو والد سي دې الله غریق رحمت کې زمونږه جمعات کې به یو عالم درس کو په خوانه مونږ واړو هغه به چې صورت شروع کېد نو ځان سره به الدرر المنظومات راوړو د رستم شیخ صاحب په هغه نه ربطونه وی دا هغه نه خلاصو ویل چې د عجیب کور ترغه نو به ګوروس د یو هفته پس دی هفته وار درس کې می په دې هفته کې د دانش یادول چې ځان سره دا کتاب راغی یو خو یاد وای کنه لکه ما ته به ګور یاد وا چې کیسه بنو جوړه سره چې تر پس بیا بل رس کتاب راوړي ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی هغه به بالکل د صفا قران کریم درس وو دا شانتی صفا قران کریم نا هغه مطالعه کولا نو دانه چی لیک ناروا دی الکتابه تو العلم صید والکتابه قید او لیک سره دو درس طرز باندې تیار شي. خال شیخ ته وای چې لیکي نو درس مربوطی او طالبان فائدہ اخلي. خدا مطلب نه چې ته به لیک تا ګورې ټکی پټی کی باغه دغه شانتي وای او بیا به دې په لګورې بیا به دې په لګورې بیا به دې په لګورې. لیک چې کم نه نو صرف د ثبت د پاره خبره وتا ته یادې او ته به چې کم نه د ثبت د پاره هغه لیکل کای چارټی کی پټی کی ته دا غلیکلو نو ته ګوري او درس کای تا ته یادی کی نبی بیا کلا کلا بیا بل شانت قران مجید د چا کې خود ما و طالبانو مخ کې درس کو انو لسم کیو ما ملګری از ما ملګرو هغه به هم درس کو نو زه دا جمعه تلاړم چا غو جمعه تلاړم خلکو ته وی زه متباوی راغله هغه به درس کی نو مون خو بس داس دومره دغه نو خو لکه درس پاه کو ناکه خود نو سورته رعد چې قران مجید کې خود نو سورته رعد او دا اخیری رکو نه مخکینه رکو ما ته وی چې ټول رکو به وایي ځکه زه رکو رکو درس کوم ولقد استوذ برسول من قبل کدا آیات کریمه قران راته خو چې ورپسې آیات ته یو کتل نه فمن هو قائم علی کل نفس ما نرا نه راتلا ځکه زما قران مجید نو او خو ما قران مجید کې وتلان دی لیکلی و از ما قران مجید نو ما چې اوس پس چل کوم نیمه غنټوم د کولو بس ولا قدستو زه بیرسلونو کنه نور بیرسلین نه یو یو پیغمبر شروع کو بس نیمه غنټه ختمه شو کنه ورپسې فمن وقایم للالم نه ما زه ټیم ختم نه رکو بیا دی وای دا مساله سی به وسه هغه چې کمندرو لیکل کولو ځان سره قائدی لیکلی او چې ګم ډوډای به سره وا نا ډوډای به سره هم تړلی و نو سپه راغل ډوډای د پاره هغه صادر دا غو تختو او صادر کې هغه قائدی هم تختولې نو بیا به چې چا تاسو کوی د سی به ویلم سپی وړې دا غې نه پس قران خوړ چې لیکم بناو یادوم به دا څه مصیبت ده بیا سپی وړل ټولېلم هغه چې کمندونو بیا دغه بس کړو پیځه وا کوم شیخ جمیل سی ابراهیم الله تعالی او پنج پیر شیخ ابراهیم الله شاګردو بیا غیر مخلد شوی دا کونړو هغه چې کمندونو چا چې وته وی درس وکا هغه به د شیخ جمیل لم سین وړل د سین نه پورې درس لاته قران مجید وسن پکشتای کیته نو کیشتای ځټکاو کړه د سره غاړه ته قران چې درس شو قران مجید سین ته لاړ نو هغه ټول هغه په کار سي لیکلو نو هغه چې کمندونو چې چا وته وی درس وکا وی بس درد شیخ جمیل لم سین وړل په زما ټول لم سین وړ کرا نو یادول ضروری لیکل ځان له خپل ځای فائدہ مندي خو یادول سدي ضروری ادا یاد وای نو صرف د رب د پاره او د ثبت د پاره مونږ چې کمندونو که ترتیب بدل را بدل شي د استادانو دا غینا نو معافي وکاو یو بلتا نو هغه اصول چې کم د ټول قران کریم سره تعلق لري نو مونږه پینځو خبرو کې راجم کوو. اولنه خبره قران کریم کوم کتاب دی؟ تعارف د قران. دیمه خبره قران کریم څه وایي؟ موضوع د قران. دریمه خبره قران کریم چا سره خبرې کوي؟ قران کریم خپل خبره چا ته کوي؟ یعنی مخاطب دو قرآن. دریم خبره قرآن کریم خپل خبره څنګه کوي؟ یعنی انداز بیان دو قرآن. پنځم خبره چې قرآن کریم بیان وکي نو څه به وشي؟ یعنی اثر دو قرآن. اثر د قران دا پنځه خبرې دا چې کم دنو هغه اصول دي چې ټول قران کریم سره تعلق لري. ټول قران کریم سره. قران کریم کوم کتاب دی؟ یعنی د قران کریم پیژنګلو چې پوره او پیژنه چې نی پی جنی نو بس بیا عزت نه کوي نو چې وی پی جنی نو عزت شروع کی تعارف د قران پورا پی جن غلو او قران کریم سوئی څه خبره کوي موضوع د قران کریم قران کریم پله خبره چاته کوي خبره چاته کوي مخاطب د قران کریم قران کریم پله خبره څنګه کوي انداز بیان د قران چې په انداز باندې موږ پوه شو او پنځم خبره اثر د قران قران کریم بیان وکړو نو په دې واسطه فائدہ مرتب کیږي څه اثر وای چې کوم نن د قران کریم دا پنځه خبرې دا د هغه اصول دي چې ټول قران کریم سره تعلق لري اولنۍ خبره د قران کریم پیژنګلو کې پدې کې موږ پنځه خبرې کوو یعنی پنځو طریقو سره موږ قران پیژنو یو تعریف د قران تعریف د قران کریم دویما د قران کریم اسماء نمونه دریما د قران کریم حکمت نزول قران کریم صلی راغله ده سالورما د قران کریم قیمت او فضائل عظمت عظمت او فواید د قران پنځما د قران کریم آداب چې لوی کتاب دی او دې پیژندنو خیال او ساته آداب د قران کریم دا لومبای خبره گویا کې بطور تمهید ده بطور تمهید ده چې مونږه چې کمدنو دا نور خبره سلور چي دي دا آیاتونو و غیره سره تعلق لري خدا خبره به طور تمهید ده نو قران کریم تعارف مکمل تعارف په دې پنځو خبرو راځي کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل وای چې په جندل نه وی نو هغه چې کمندنو احترام نه کوي چې وی پی جنې نو عزت شروع کی الکه یو زمیداری دا غلا سګړی او غړی قیمتي وی سوي قیمتي غړی هغه ته پته نه چې دا څومره قیمتي ده ناو سره وبخورم کوي ګوډ وسروم کوي او کچا وته وویل چې دا غړی خوراړو ده او دا د 500 ضرورو په غړی ده ادا پڑک چی پکیوی دا پکی دا سرو غمی دی وستی و سر دیو بولا لڑ شیزا وست پا چی کمدنو دا گڑای دیو باسی دا ترخ جیب کی بیچی او جیب با پبڑا کی منڈی مخ کی عزت نکو زکا قیمت و تنو معلوم او چی کل و تا قیمت سشو معلوم شنو عزت شورو کو آغای فرمائل وی دا مدرسه نراتلم یو زلی دا آغای دا مدرسی کور مینس کی نیمه گینٹا لار دا نوی مدرسی نا را روانو حال تا که پتیومو نو لرگی میزان سر راغسته و پند میزان سر راغسته و نوی میلمه را سر ملگرشو پلارا میراتووی چی تو ولی اللہ مولی سی پیجنی بیماتوی چی اولی کار دیده و سر بیغراتوی چی آو میچی زمی لو بوشن په اوس روانو دې ما ته په خپې په خبري کوي په یو ځای کې مونږ دمه تکې ناشتو په دمام کومله یې کېناستو نو یې لک سات پس ماته وی چې په معنا وخت کېږي زبا واپس هم زما او زه چې زوکانه چې ولې الله مولي سب سره ملاو شو په ما ته وی چې سیده زره چې زونو بیا پان ما ځان تراړه وغلک درونو په دې ته مې وی چې دا پان خورا تراواړو کنه په طبیعت خنو خورا وایړو راته په پان دې را تراواړو په چلاړو کور ته ورسېدو په دې ته مې چې دا سه بیٹک تراتاو شه زرا اعظم چې زه سنگراله مې دې ما ته وی چیرې په معنا وخت کېږي او ما ولی الله مولی سب خواله بوزا ایم باو تاوی چی لکینا مولا ساڑه ده چی بیا پور کرو روڑای سیه کنا دل تا روڑای اخرا پا مالا لارسا یو بون پی اس کولی روڑای پی اخرو لا پی چی لاس سپاک روی ما تاوی چی زونا پی ماو تاوی چی وایا ستا دا ولی الله سره سکار ده پی چی ما تا دا سو کترو ڈیرک پی اخ پکی نستو پی ما تاوی چی تا ولی الله مولی سبی پیمه چې الله دې خوشاله وي ډایرک را نه مافای غوښتل شروع کړو چې په لارې کې مې پخې کړې وي کنه بیا هغه مافای را نه غواړي چې دا چې لږیو ما پیژندل نه مې چې الله دې خوشاله کا ته ملمې زو قربوم زما دقه حق او ست دقه حق او استغفل کاروای نور خبرې پرې روا پیولي په داغه نمک ما ته پړ نه راړو پاغیره د طبیعت برابر نو زکه چې نه پیژندلم خو چې وی پیژندلم مافی را نه غواړي ویو راغی جماعت کې شیخ سے بمازیگر داغه قانونو چا با جماعت کی که ناسته مازیگر نه تر ماخام پوری یو تخت خونتاو پاگی به جانماز خورو ناس کو کل با تر جانماز بانی داسه ناس تو بکر دورا با هم واو کنو و چه کلی که با نو داغه قانونو چه مازیگر نه تر ماخام پوری با جماعت کی ویده استنی سرناس تو بکر جانماز بانی وی خپل اسکار میکول یو سڑه راغی وی را سر جوخ که ناستو پیراته وی چې خې مې چې خې ما وی چې زلګا په لښما وی دې لګ را دې په لښه جانا ماسته وی بیا لګ سات پس زنور په لښما وی دې لګ نور را دې په لښه په هولند دا چې جانا ماز یو استلم په لګ سات پس ما ته وی چرته ولی الله مولي سه پیجنې په مور دې چې پلار ولی الله خو دې جانا ماز وی استو وی ډایرک دې جانا ماز نه ټوب کا په لاو په تحیاتو شکل کې ناستو پیراته وی چې جی ما خو نوې پیژندلې مې چې الله دې خوشاله کړي خیر دې څه خبره نه ده وی ولي وی دې لک ساتمخ کې نه پیژندلم نو جانا ماز نه وی استلم خو چې وی پیژندلم نو ټول جانا ماز راته پرې خو دو پیدا دې پیژندګلو فرق دي چې کله یو سړی یو کتاب پیژندل نه دی په دې به سي احترام وکړي چې دې قران مجید ته د عامو کتابونو په شان دي کتاب وي یا چې کمندنو صرف د ثوابونو کتاب وته وي چې دا ثواب لره غل دي او کله چې ثوابونو غټلو ته اراده نو تلاوت ته کوي او کله چې ثوابونو غټلو ته اراده نه تلاوت ته نه کوي بس کله چې کور کې برکت ته اراده نو بس ختم دی پکې وکي او کنه د برکت اراده نه جو ختم دی پکې نه کوي کچا چې کیسی او سبح لله ختم کوي سبح لله ختم دي سکی وو کې کیس پاو غټي یا ایتی کمدنو سوک پا جیل که ده او صورت یاسین یو سال ویخزال سکی وی نو بس رازات پشی اگی نیسی پر رازات شی دست خبره ده نو که دی دا چه دی قرآن پی جنی نا دی با دو قرآن نفایده سوالی دو قرآن صرف دوم را گرنه لده شیار دا یا دا ثوابونو کتاب ده یا ایتی کمدنو دا ختمونو کتاب ده او یا دا مرو دا بخلو کتاب ده دو دی کتاب دا گرنه لده نو دے قرآن پی جنی نا نو چه کل دے قرآن کریم او پی جنی نو دے با داغی احترامو کی داغی خبرو پی درنی نبی علیہ السلام با دعا فرمائیلا اللہم جعلنی فی آئینی صغیرن وی فی آئین الناس کبیرا اللہم جعلنی فی آئینی صغیرن وفی آئین الناس کبیرا یا الله ما خپل سترګو کې ځان ته وړوکه کا او نور خلق سترګو کې می غټ کا خدایا د دې څه مطلب وو ور نبی عليه السلام ټولو ته درېدو نبی عليه السلام د خلکو نه عزت غوښتو نبی عليه السلام خپل خبره درنه ولا چې زما خبره درنه شي. الله ته سوال کی چې ما د خلکو په نظر کې غټ کا چې زما خبره پې درنه شي، زما دعوت پې درون شي. نو چې کله ستا په نظر کې قرآن غټ شي، نو د قرآن خبره بس شي درنه شي، درنه به شي. بیا به د قرآن خبره ته چې کم ننو د هر چا د پاسه ګڼې. دا به کله کېږي چې کله قرآن کریم وپیژنې چې قرآن کریم کوم کتاب دی. دا ولانا خبره ده د قرآن کریم تعارف. او دا مونږ په 50 طریقو سره کوو. زه په الحال به بس کوو.